Very good like Alex Ovics, álljen meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gamek, sztorik, farcik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na. Podcast! Üdvözöllek benneteket, Kaveri vagyok, és mire megtaláltam a némító gombot, az valami iszonyatosan érdekesség volt. Nagyon köszönjük, hogy itt vagytok velünk. Az a helyzet, hogy kicsit ilyen csúszásos történetben voltunk, ez én miattam volt. Már megint, miattam nem szoktunk egyébként késni. Köszönöm szépen. Csak mindig, igen. Jó, hát... Rohadtul nem miattam szoktunk késni, csak mondom, tehát, hogy így good like elaludtam, Alex, jó, még a köműveseket előtte lecseszem, mert lekapcsolták az áramot, tehát, hogy így igen, köszönöm ezt most. Igen, nem, hát az nagyon, nagyon most volt. Az elalvásom is. Srácok, az a helyzet, hogy itt van velünk most Marci kivételesen, éppen nem nyaral. Ó, hogy szeretné, aj, de puszikállak, te nyami. És hogy itt van velünk ugye Alex, itt van velünk Lali is természetesen. Hello, hello! És itt vagyok én is, és most ugye Marci is. Marci már nem nyaral, meg nem terít, nem Kolumbiában, Horvátországban van, hanem végre itthon, a gép előtt, mikrofonnál, és akkor megkérdeztétek már egyébként tőlem így a mai napon két e-mailben, három kommentben és Twitterben, hogy lesz-e a Marci. És, mert akkor nem jövök. Nem, ezt nem írták. De azt a Marci, mert akkor nem nézem. Nem, ezt nem írták. Mondjuk kicsit meglepődtem. Lehet már nem volt elég a karakter. Tehát, hogy igen. Most is a kommenteket a weboldalon keresztül fogjuk nézni. A weboldal linkjét pedig hát podcast.hu, tehát menjetek föl, és ott az adásoknál a podcast-en belül a Last Minute Action Podcast, ez az 57. epizód. Én egyébként most itt nagy kutyafutában létrehoztam, ja egyébként itt a YouTube-on is a leírásban benne van, szóval nagy kutyafutában itt létrehoztam, és 37-et írtam be. Tehát, hogy így azért az nem most volt a 37. epizód. Viszont én egy 10 másodperc türelmet kérek, amíg kilépek TS-ről is vissza. Addig ti hallottok engem, senki nem hall egyébként rajtatok kívül, tehát most kameréket kizártam a saját műsorával, innentől kezdve az én műsorom, egészen idáig. Na, szóval itt vagyok. Jó, ez nagyon jó dolog. Bocs, csak elfelejtettem a hangokat kikapcsolni, aztán itt szöveget van egész nap. Én addig elmondtam a nézőknek, hogy innentől kezdve ez az én műsorom, és én döntem el, hogy ki van bent és ki nincs. Most, hogy tessék jó lenni. Hát így kilépni, és itt szittál bennünket ebbe az másodperc. Igen, gyakorlatilag. Gondolod, Lali anyád, és így visszamentad a fiét. Tehát konkrétan ez volt, én tudom. Képzétek el, most így rohanok, ugye rám csörög Lali, hogy full cover izé, mi van? Lesz ma adás, vagy lesz mi van, adás, itt vagyunk. Mi? És akkor én meg így pont akkor lehupanok így a gépe, igen lesz, izé, gyorsan, mi pillanat, gyorsan nyomom be a YouTube-ot, és abban a pillanatban, hogy felugrik, Alexnak nem tudom melyik videója van, lehet valami új videója, amikor két ilyen, nem tudom, fénylő nap, vagy keksz, vagy nem tudom mi van a szeme helyén, és így akkorát röhögtem, mondom, nem igaz, nem tudom koncentrálni, nem tudom megcsinálni a videót, mert itt egyből Alexnek a fejét kell bámulnom az ajánlottak Jaj, de között. Jó! Srácok egyébként, nagyon durva, mert annak ellenére, hogy elkéstem, készültem a mai műsorra, és képzeljétek el, kitaláltam egy dolgot, amit szeretnék, hogyha... így bevezetnénk a podcast adásokba, az nevezetesen... Igen. Ilyet én is akartam, és körülbelül egy percig tartott, és utána elkezdtek tök másról beszélni, tehát nekem egy sikerélményem van erről a, ezzel a Vezessünk be podcastbe új dolgokat című. Jó, na, hallgassuk, igen. Ne, tehát Alex, le akarom szögezni, illúzióim nekem sincsenek, tehát hogy ez hosszantartó lesz, de én arra gondoltam, hogy csinálhatnánk egy állandó rovatot minden podcastbe, még képlékeny, hogy mi legyen az állandó rovat. Én most kitaláltam egy kicsit bénácska állandó rovatot, de mondjuk tegyük fel, hogy én úgy képzeltem el ezt kicsit, hogy lesz ilyen állandó rovat, amikor a műsor elején ez az állandó, mert itt még azért koncentráltabb a figyelmünk, ezzel az állandó rovattal foglalkozunk, és, és ezt cserélgetjük, tehát ez az állandó rovat, ez nem egy éven keresztül megy, hanem itt ameddig még buli. Hányszor akarod még kívánni egy állandó rovat? Állandó rovatot? Nem tudom. Állandó, ez vissza kell nézni, és esküszöm, meg kell számolni. Kitaláltam egy állandó rovatot, és az állandó rovat az itt lenne mindig a műsor állandó... Nagyon jó volt, igen. Igen, Marci, mert hozzád beszélek, és megszoktam, hogy többször kell mindent elismételni, hogy eljusson hozzád. De szeretlek. Oké. Én mindenkit szeretek. Mondjam, hogy mi lesz most az állandó rovat? Köszönöm. Mondjad. Na, azt találtam ki, hogy a mai állandó rovatunkban, ebben az állandó rovatban kitalálnánk azt, hogy mi legyen az állandó rovatban. Hogy kitalálnánk azt, hogy nem jó a weboldalon a videó beágyazás. No! Hát ez eddig jó! Ne, jó, bocsánat, csak nem raktam bélyeképet. Tehát, hogy arra gondoltam, hogy mindenkin végigmegyünk, és kell a múlt hétről, vagy úgy mondom, hogy a múlt hét... Good like. A múlt hét és a mai nappal... Gusztustalan vagy, basszus. Tehát a múlt hét és a mai nappal bezárólag kell mondani egy pozitív dolgot, és egy negatív dolgot. Tehát ami veled történt, vagy ami... Na jó, oké, mindegy, hozzuk egy kapucsinat. Még azt hittem észre, hogy good luck, izé, meg szól a good luck, és kell, csak mondja. Nem vagyunk beszélni. Ja, hát én nem értem, mi röhögtök, úgyhogy én inkább próbáltam folytatni. Ja, hát good luck-nek a borzasztó viccét nem vettem, amit a te... Nem volt borzasztó vicc, csak kikértem magamnak. Megijedtem. Jó, rendben van. Oké, menjünk tovább. Tehát, hogy mondanánk egy pozitív és egy negatív dolgot, ami velünk történt a múlt héten, a mai nappal bezárólag. Tehát nem tudom, hogy Marci, te is érted a feladatot? Hú. Annyit készültem, válogatott savazásaim vannak a mai nappal. Fia, amióta lesavaztalak, mert nem voltál itt, azóta nem is voltam podcastbe. Szóval most már úgy érzem, hogy gyűlt eddig a dolog, hogy most már kiüríteted ebben a két órádban, amíg itt vagyunk. Éreztem, hogy fogom ma kapni az ívet. A savas vödrömet rád borítom. Nem tervezem, vagyunk. Mert tudom, hogy egy idő után nagyon belterjes. Nem tudom, hogy újra hallgattad azt az adást, amelyikben nem voltál itt, Kaveri. Nem mertem. Megkérdeztem kezelő orvosomat, és azt mondta, hogy ne. Ne. És igaza volt egyébként. Tehát ott Good Like-tól kaptad a sarat, tehát most gyakorlatilag visszakapja Good Like, úgyhogy nincs gond. Jó, majd csinálunk egy olyan műsort, ahol nincs Good Like, de várjál. Én nem szivattam Good Like-ot az elmúlt 2-3 adásban. Mert itt sem volt. Elég nagy hiba. Én egyszer szivatlak, mert nem vagy itt, és te meg nem adod vissza. Nagyon amatőr. Igen ám. A kering még való a világ. Igen ám, csak ugye annyi a különbség. Annyi a különbség, hogy amíg Kaveri úgy mondja, hogy a szemedbe, addig te a háta mögött, tehát... Igen. Ismét megígézném, hogy Kaveri mennyire jellemes srác. Mondjuk most így eldönthetném, hogy kivel vagyok, tehát az előbb az egyikőtöket védem, aztán a másikat, tehát így... És így mindig így beszállnál valakinek az oldalára. És így támadást! Viszlát! Támadást! Ő hozzak valakinek valamit. Jó, kezdjük el akkor az állandó rovatunkat, és én azt gondoltam, hogy kezdje Lali. Ajaj. Gondolkoztam azon, hogy ennek a nagy hallgatásunknak lesz még hátulütője, de ezek szerint igen. Igen, ezért Kamerimo mindenkit szívott, kész. Kamerimo mindenkit szétszívott. Jó, ma engem szívott. Amikor ő késett, már nem is azért, de tényleg itt megjössz, késel, és még szivatod is az embereket, nem értem, hogy hát az Kameri műsora, tehát... Marci, hiába küzdesz, nem tudsz nekem időt nyerni, mert teljesen off the page vagyok jelen pillanatban. De mondjuk akkor kezdem egyszerű dolgokkal, ilyen nagyon-nagyon hétköznapi dolgokkal, mert végre annyira ki vagyok pihenve, mint még soha, de ennek az, tehát a jó dolog az az, hogy ezen a héten szabadságon vagyok, végre. A rossz dolog pedig az, hogy vasárnap azért 9-től délután 6-ig dolgoznom kellett. De persze több jó dolgot is tudok mondani, például megvettem a Broforce-t, és sikerült elterjesztem ezt a fertőzést többek között a pocket csapatból. Lali olyan kedves volt, megvette nekem a Broforce-t, hogy majd játszunk vele, ránézek, mondom, jó, játszunk vele, kipróbáljuk, és akkor ilyen, tudod, ez a jó, Isten, mi történik? És az ottantól kezdve egész nap azzal akarok játszani, tehát, hogy így mondtam Lalinak is, hogy na, kell egy kis freedom! És szerintem már... akkor ezt a játékot, Lali, be is bedobnád a leírásba, a show notes-ba. Biza. Mert az helyzet, még nekem sem volt alkalmam megnézni, bevallom bűneimet. Hát pedig téged is osztottalak, hogy azért illene csatlakozni a csapathoz. Tehát, hogy ez illene. Nem semmi. Te Good Luck nem nagyon értette a koncepciót, de én nagyon durva. Elmondom, mi volt az első reakció a játékkal kapcsolatosan. Alex ment, írtott, ratatta, érted nagyba, vér, minden, robban, és én megnézem a monitoromat, hát mondom, ezt még én 2 percig nézem, és szemrágot kapok, egyszerűen ilyen nincs. Hát nem látom. Nem az, amit az van, good van, like. Van, tudod, egy epikus teamfight, érted, nem látod a saját karakteredet, na itt sem. És így néztem, na mondom, jó, elkezdem nyomogatni jobbra-balra, hogy melyik vagyok én. Ó, ott vagyok, jó, még élek, mehetünk. Mehetünk, és akkor a Good Luck is szépen megnyomja a Fire gombot, tehát hogy így, és mit tudom én, milyen voltál már Chuck Norris-szal, vagy Terminátorral, egy nyomva tart, és gyakorlatilag lebontottan az egész mappot. Úgy, ez nem az a játék egyébként, ami a volt régen a Amiga, meg ilyen ezeken a platformer, vagy ezeken a gépeken, amin ilyen platformer játékokkal toltuk, mi volt az valami R betűs, nem Rambo, vagy Retal? Retaliation? Tudod, amikor itt szaltóztál, és közben is tudtál lőni. Az, egyébként ez ugyanaz, csak fel van újítva, tehát, hogy minden robban, minden fizika, és borzasztóan jó. Annyira jól meg van csinálva, és az összes szinte, hát még amennyi benne van, nagyon sok izével lehetsz. Tehát ilyen... kik ezek? Tehát ilyen Amerikával, tehát hogy ilyen tipikus amerikai badass szuperhősökkel, tehát hogy Chuck Norris, Terminator, Rambo, Die Hard, minden van, tehát a még az Alien-es csaj is, hogy hívják? Ripley. Igen. Meg a Men in Black-ből láttatok a Men in Black-et, ha magyarul néztétek, akkor volt egy ilyen fegyverben, hogy zajos tücsök, na azzal vagy, tehát gyakorlatilag szétbontol az egész pályát pillanatok alatt. How much is the fish egyébként? Hát ez nem olcsó, mondjuk kulcsokért olcsóbb. Aha, de... Mi kulcsokért vettük úgy a fele. Aha. Tehát, hogy... De nagyon megéri szerintem, tehát, hogy... tehát, és akkor a végén felszállsz, tehát minden pályának a végén fel kell szállni a helikopterre, amin amerikai zászló van, közben robban végig az egész pálya, közben amerikai zene szól, és amerikai betű típussal ki van írva, hogy mekkora badass vagy, tehát ilyen nagyon, nagyon ki van parodizálva ez a Hollywood egyébként, tehát hogy nagyon jó, borzasztóan jó a játék. A narrátor az, amit még meg kell említeni, tehát az fantasztikus. Tehát, hogy a sztorka szakadtával üvölt egyfajtába, az hihetetlen. Főleg, amikor meghal mindenki. Igen, és egyre idegesebb. Pályát, akkor egyre feszültebben és egyre idegesebben üvölti a bevezető szavakat. Igen, free to go! És akkor majd üvöltetted a füledbe. Tehát akkor, Lali, tulajdonképpen neked ez volt a múlt hét... legjobb esemény, és volt valami rossz, amire azt mondanád, hogy így jaj. A vasárnapi munkán kívül nem nagyon. De hát nagyon felkészületlenül ért ez a kérdés. Na jó, de hát ilyen rosszra azért emlékszik az ember egy hét távlatából, ha olyan epic bénaság lett. Vagy úgy is gondoltam, hogy akár ilyen epic béna hülyeség, tudod, amikor így jaj, ilyen facepalm jellegű dolog, tehát most nem az, hogy így zébi. Olyan azért van pár, de azokon megpróbálok túllépni, hogy ne befolyásolják az aktuális napot. Nekem ma volt failure, nem ma, mármint a héten. Na, hajjó. És még csak a második nap lejárnánk. Tegnap elindítom a Last of Us-t, és akkor észrevettem, hogy nem a rendes profilommal játszom, hanem a másikkal, amit már ki kellett volna dobni régen. És akkor mondom, ne erre kapjam már meg a trofikat, amik amúgy annyira nem érdekelnek, mert az achievement sokkal jobban nézhet ki. Tehát ugye ezt annyira nem tudom már mutogatni se. De hogy ugye ne a ratyi accounttal legyen playtime, meg ilyesmi, tudod? Aha. És akkor átállítom, mondom, átjelentkezek a másikba, direkt rengeteg save file-om van, tehát elmentegettem meg minden, van vagy 3-4 darab, és akkor mondom, jó, oké, akkor most átmegyek a másik accountba, és az összes mentésemet letörölte. Akkor bejött az, amit múlt héten mondtál, hogy ha újra kéne kezdenem, akkor már... Igen, hát akkor azt majd most megteszem, tehát így most, tehát így ott ki is léptem, tehát így mondom, na nem, akkor most ma nem játszom, tehát hogy... Én az izéva voltam így a GTA 5-tel, tehát hogy így azt hittem, hogy ilyen orbitális pályára állítom az Xboxot, hát azt nem mondom, ez nem igaz, tehát hogy ilyen hülyeséget csinálni. Hát én ezt nem is értettem, de tök egyértelmű volt, ha van egy mentés fájl a konzolon, akkor ezt bármelyik accountoddal eléred. De és ha visszalépsz a másikba, akkor onnan eléred egyébként? Ha visszalépek, akkor elérem, tehát, de nem azt, amelyikkel, ahol járok, hanem egy egyel korábbit. Tehát ezt nem is értettem, hogy ez most mi történt. Nem lehet itt valahogy importálni pendrive-ra a nem, mentéseket? Nem, rákerestem, mindenki azt mondja, hogy felejtsd el. Vegyél Xboxot. Én meg azt mondom, hogy felejtsd el, menjünk vissza PC-re. Tudod, tehát... Igen. Tehát én annyira sajnálom, mert mondjuk most csinálnak egy új játékot a Naughty Dogék, ami lesz PC-re is, úgyhogy annak örülök. Élek, ezt hogy lesz amit, most elterjedt ez a... Hát mert nem csak ők csinálják, hanem nem tudom én, ki lesz még benne. És valami másik stúdióval, és ha megnézitek a képeket, elég menő, tehát ilyen, ez is ilyen négy fős kód. Adsz egy linket? Nem tudom. Jaj, nem, ez az Alien-es szörnyes, hogy... Nem tudom. Nem az, amikor öten játszátok, és akkor 4-1 ellen, és valaki a nagy monsterrel van, és minél több idő eltelik, annál erősebb a monster. Nem ez az? Mutattak? Ez egy sztori játék, ebből még csak egy art van, tehát hogy elkezdték. Ja, hát ez... Jó, mondjuk a Naughty Dog be is fejezi, tehát hogy ez nem ez a... Hirtelen akartam játékfejlesztő céget mondani, akik nyomják az artokat, de nem előlük soha semmi, vagy amikor lesz, akkor meg tökre nem az lesz, de most nem teszem be a nevük. Fantazis, ami engem annyira nem érdekel, de ilyesmi játékokat tolnak, jaj, nem itt eszembe. Én nem találom azt a borítót, epic fail, basszus. Nekem epic failom nem volt, viszont egy rossz dolog történt, és az pedig tök szomorú, hogy ezen a héten, meg a múlt héten, így összevéve, ebben az intervallumban megállapodtunk, ugye a Bismarci. Micsoda? Ez a állandó rovat, vagy mit mondtam? Állandó rovat. Tehát amivel megállapodtam az intervallumon, hogy itt az állandó rovattal kapcsolatosan, hogy meghalt Bajor Imre, és meghalt Robin Williams. Na igen, tehát Robin Williams-et akartam is mondani, hogy azt így ma, pont most kerestem utána, tegnap este láttam meg, mikor nézegettem az iPod, és ott volt, hogy hogy hiányozni fogsz Robin Williams, mondom, mi? De hogy ez mennyire durva már, és hogy így egyből rákerestem, tudod, így más helyeken, mert Twitteren láttam, és jó gyorsan rákerestem hiteles forrásnál, tudod, nem a csillagkapu, ezt a felvilágosodunk és elmondjuk az igazságot.blogspot.hu-n, hanem valami hitelesen forrása. Miért követek Twitteren? Nem követek, csak valaki kiposztolta Twitterre. Na mindegy, és hogy utána néztem, és hogy tényleg sajnos valid az info, és hogy állítólag öngyilkos lett. Az mi? Azt most olvastam utána, hogy azt mondják, hogy állítólag öngyilkos, de amíg azt mondta a család, hogy nem nyilatkoznak most egy darabig, persze, ezt mondjuk ezt azért teljesen megértjük, tehát hogy most kusz van, úgyhogy utána megtudjuk. Obama is egy nyilatkozatot tolt, tehát hogy ezért úgy bírták. Azt mondom, nekem szimpatikus volt. Obamától. Nem is. Csak olyan fura, például én az első filmjét 100%-osan emlékszek rá. az a Pán Péter volt. Azt írtam is neki a Twitteren ma. És Marci, és érdemes megnézni, rég láttam, tehát gondolom, hogy nem lesz olyan ultra brutál élmény, mert gyerekként ugye sokkal nagyobb élmény bármit is látni. Tehát mit tudom, én 8 évesen láttam a 8. utas a halált, hát elég nagy élmény volt. Amúgy kajak, én is a már nem is tudom, az egyik ilyen horrorfilmet, az egyik régebbi horrorfilmet így gyerekként néztem meg, és akkor volt egy pár... Rémálom az Elm utcában, az is ilyen korán már nem tudom, meg. Már nem tudom, mi ment akkor, amikor még nem értettem semmit, de hogy utána így egy hétig nem volt alvás a családban, az kurva élet, tehát hogy... Mármint az nagyon biztos. Tehát igen, tehát hogy ez így elrontottam, így elő... Elbobiskoltam, és kicsúszott a szácskámon ez a politikailag nem helyes szó. Egyébként azt vágjátok, most így sokan elkezdték spamelni, hogy Xbox One exkluzív lesz az új Lara Croft. Mármint? A Tomb Raider. Ja, most mondanám azt, hogy kit érdekel, de a legutolsó rész az annyira király volt, hogy... Igen, ezt ki is játszottam most nemrég, megvettem Steam-en, nagyon jó volt egyébként. Nem az a poén, hanem én azt várom már, mert most van ez a Metro Redux is, ennek is. Igen. Mondjuk örülök, hogy végre a 2033-mal lehet normálisan játszani, normális stealth rendszerrel, és annak örülök, hogy például az már csak Xbox One és PS4 lesz. Tehát már nem, nincs szarrá butítva, tudod? Aha. Tehát engem az zavar, hogy például a Far Cry 4-et kiadják Xbox 360-ra, meg PS3-ra is. Mert hogyha nem adják ki, akkor az engine-t lehetne már alapból magasabb spekekkel kezdeni. Mint hogy tudják, hogy le kell ezt majd butítani, és emiatt mi is szívunk, akik mondjuk PC-n akarnak játszani. Tehát a Far Cry 3 is sokkal jobban nézett ki a trailer alapján, mint ahogy kijött a játék. Azt vágjátok, hogy a Microsoft bejelentette, vagy hát kijött ugye egy ilyen kimutatás, azt hiszem, hogy az éves ilyen, vagy fél éves ilyen eladási adatokat ugye bemutatta, és hogy irgalmatlan nagy bukás az Xbox. Hát én nem tudom, basszus, de hogy a PS4 hogy nem bukik el ezzel a kontrollerrel, tehát legszívesebben felgyújtanám, komolyan. Itt azt mondják, hogy borzalmas. Hámlik az a bütyök, és hogy, nem az, hogy nagyon hanem, hamar le is jön. Én nem tudom, hogy a többi is ilyen, mert nekem hármas nem nagyon fogtam a kezembe, de az én kezemnek, én rájöttem közben, nekem 3XL-es kezem van, és... mert kesztyűt kellett vennem, és onnan derült ki. És az a poén, hogy nekem olyan, mint egy gyerek kontroller. Tehát kényelmetlen, nem tudom, hogy fogni, kicsúszik a kezemből, picike, a nagy ujjam tök rossz helyen van, lecsúsznak a kontrollerről a joystickokról az ujjaim. Tehát így Last of Us-ozás közben úgy elátkoztam már egy párszor ezt. Tehát, hogy nem lehet ehhez valami Xbox kontrollert venni a PS4-hez, ezt valaki írja már el. Mert akkor én leszek az első, aki megveszi. Az mennyire badass lenne már is. Így föltolnád a PSP, vagy a PlayStation-nek az official oldalára, biztos van valahol ilyen fanartokat, meg mit. De valami után gyártottad, vagy ilyesmit, muszáj lenne, mert egyszerűen annyira rossz, annyira zavar, hogy veszel a játékélményben. Oké, van rajta hangszóró, és akkor amikor kapcsolgatod ki be az elemlámpát, akkor kattog a kontroller. Hát most meg a hátulján, tudod, van egy LED, egy ilyen kis kijelző LED. Jaha. Ilyen színes a hátulja, és ott mutatja, tehát hogy mit tudom én, ha zöld, akkor tele van az életed, ha narancssárga, akkor alig van életed, ha piros a sárga, akkor már nincs is életed, ha piros, meghaltál. Tehát igen, tehát azt akartam mondani, hogy mindig így megfolytam a kontrollert fejjel lefelé, mikor tudni akarom, mennyi életem van. Tehát nem, annyira hanem nem... ha valaki a földön fekszik, és néz téged alulról, akkor látja, hogy mennyi az életed. Igen, tehát így fordul. A kutyán, tehát aranyos, de hogy... Hogy nem jó. Tehát, hogy én kipróbáltam a PS4-en mondjuk nem csak ezt a játékot, hanem kipróbáltam a kontrollert, rádugtam PC-re, és az Assassin's Creed az kompatibilis vele. Sajnos a többi játék nem nagyon. És tehát az rendesen, az Assassin's Creed 4 ki is írta a PS gombokat, tehát nagyon király. És viszont ez a kontroll, én nem tudom, gyerekek, most elnézést, ha bárkit megbántok, de szar! Tehát, hogy így, ezzel nem tudok mit mondani. Tehát picike, kicsúszik, nem tudom, lehet nagy a kezem hozzá, de az Xbox controller sokkal kényelmesebb nekem. azért akarom, hogy nincsen valami utángyártott Xbox One kontroller, vagy 360 PS4-re, mert akkor megveszem. Tehát, mondjuk az új kontrollert is próbáltad, az Xbox One-ét? Nem, nem viszont... Nem lehet, hogy elcsesződött egyszerűen csak az érzés maga, tehát hogy, hogy elszoktál ettől a kontrollereditől? Nem, mert a 360-asat azt néha előveszem, és az a kezembe fér. Tehát az a poén, hogy belefér a kezembe, és tudom fogni. Na most a PS4-é meg ilyen... Tehát mikor megfogod, akkor ugye van egy cucc a kezedbe, a maga a fogó része, az nem tök mindegy, hogy hány ujjadig ér el. Mert annál kényelmesebb, minél többi, mert annál jobb meg tudod fogni. Na most a PS2 az elér kb. A középső ujjamig, tehát így a többi ujjam így lóg a levegőben, de tiszta kényelmetlen az egész. Ez milyen már, hogy itt cseten Barack Obama és Kim Jong-un veszekednek, hogy, hogy izé, kik itt mennyi van még hátra a Barack Obamának a politikai karrierjéből, írja ezt Kim Jong-un. Tehát, hogy ez tök jó, hogy itt a podcast alatt ilyen nem vettétek észre, hogy ilyen kis mini világháborúk indulnak el? Tehát, hogy... Vannak képeik, vagy ez a fekete-fehér default kép van? Nem, vannak, hát rendesen beregisztrált Kim Jong-un, tehát ő nem szórakozik. Mert én itt nem látom se őt, se Obamát, tehát... Ott van, na, a legjobbak szerint, ha rendezed, akkor elvileg be fog egyébként jönni. Szerintem legjobb. Na, én mondok egy... Igen? Ez mekkora szar! Úgy néztem is, hogy van az a kép, tudod, ahol mindenhova oda megy a Kim Jong, és akkor izi. Ez milyen torta? Ez egy gitár, uram, tehát ilyesmi, nagyon menő. Én is kaptam ilyen képet. Ezt a itt Ryan ugye a legjobbak szerint rendezed, akkor megcsinálta Rambo, hogy Ryan ott van a híradóban. Hogy Indiana kormányzója, igen. Igen, na most ilyet velem is csináltak, de figyelj, én nem tudom, hogy ez direkt volt, de olyat röhögtem, majd kirakom Facebookra. Tehát ott állok, így jobb oldalt, és ugyanez a híradós felület, és az van a izére írva a sávra, hogy Alexovcsi, te a men e betűvel az egyik legnagyobb metálos. Tehát Alexovcsi, a legnagyobb metálos. Tehát ez nem tudom, hogy direkt van-e vagy nem, de olyan vicces, majd ezt kirakom Facebookra ma. Na, Marci, mesélj, múlt hét, ez a hét valami jó, valami pozitív, vagy valami epic fail történt-e? Múlt héten pozitív, nagyon rengeteget pihentem, Mohácson voltam végig, új Mohácson, egy ilyen kis faluban, és nagyon nagy pihenés volt. Csináltam egyébként. Micsoda? Mit csináltam? Kiírtad, hogy juhú, semmi, ízé, számítógép, most egy hétig, az iPad-emet azért viszem. Vittem az iPad-et, és vittem a telefont, azt képzeld el, tudod, hogy nem tudom, hogy Telenoros vagy-e, de Telenornál háromfajta internet van, amit én így használok. A szarabb, meg a legszarabb. Ami nem létezik. Igen? Igen, van az E, az a legrosszabb, van a H, az a közepes, van a H+, az már a jobb, és van a 3G, ami nekem sosincs. És... Igen, voltam Telenoros, úgyhogy ismerem az érzést. És végig E, tudod, de abszolút vége. Ez és az internet, a legrosszabb internet élete is az volt, szóval ezért mondtam, hogy még az iPad-et nem is tudtam használni internetesen, hearthstone-ozni akartam, de nem volt elég internetem hozzá, szóval így, ha, köszi. De, szóval ja, egy hét tömény, 9 nap tömény pihenés Mohácson, semmit tevés, fekvés, pihenés, délig alvás, horgászat, imádtam. A pozitív meg az volt, hogy majd, hogy ez volt a pozitív, negatív meg nem volt. Egyszer volt egy negatív, hajnali 3-kor keltem föl, hogy elmenjek horgászni nagybátyámmal, és éjfélkor feküdtem, 3-kor fölkeltem, tudod, hulla, és akkor megyünk le horgászni, mikor még föl se kelt a nap be a hajóba, minden kis csónakba, és akkor izé pecálunk, 5 óra alatt, mert 8-ig voltunk lent, 5 óra alatt 4 darab halat sikerült fognunk. Sorry, így akkor ez mondtam, hogy jó a gyerekek, nagyon mozgalmas, hogy jó a gyerekek, fölmeg az alszok, hagyjatok békén. Viszont több hal a környéken izé unalmában szörnyet halt, nem? Tehát így... igen. Te figyelj, mert miért nem használtad a telefonodat, mint hotspot? Mert azt használtam a telefonomat, mint hotspot, viszont nem volt elég internetem ahhoz, hogy az iPad-emen tudjam használni. Neked milyen szóval iPad-ed van egyébként? Retinás vagy sima? De a retinás mini. Neked a retinás mini van, tehát a legújabb mini, nem? Azt nyerted. Képzétek el, akkor ezt elmesélem, ha már itt tartunk. Mesélj, hiszen iPhone tulajdonos. Múlt héten, még nem. Múlt héten egyszerűen elhatároztam, megnéztem az Apple DVD-t, azt így, igen. És... melyiket? Amin a... Nem akartam közbeszólni, hogy kávéré kicsit megkésett ezzel. Kb. A... két hónapja volt? Amit a Yosemite-n... Nem, akkor is láttam már, csak akkor így végigfutottam, amikor az új iOS-t meg a Yosemite-t mutatták. Igen, amúgy az a poén, hogy össze fogja bemutatni az új iPhone-t, tehát hogy... Igen, igen, egy 9-én azt hiszem. Nem értem, miért kell 2 darab VVDC, miért nem elég egy. Na igen. És na mindegy, és a lényeg az, hogy utána nézegettem a dolgoknak, meg volt szerencsém ötest fogni a kezembe, stb. És hát az S3-am az így már... Annyira jó, annyira szeretem. Mondjad, na, Alex, mondjad. Nem, mondjad nyugodtan, megvárom nagyon szívesen. Hát nem csak valaki írt a kommentek közé, hogy akkora baromság, na igen, igen. Tehát, igen, mondjad akkor. Azt hittem, hogy azt mondod, hogy mondjam, mondom, jó, akkor nem. Na igen. Mondjad. Most na, már csak mondjad. Azt hittem, hogy azért nem kényelmes a PS4 kontroller nekem, mert túl dagadt a kezem. Tehát a valaki kézre hízik, tehát ezt így el tudod képzelni? Kurvára nem volt vicces. Hát nem, de köszi Alex, hát nem. De én nagyon jól szórakozom. Na igen. És, hát sajnáljuk, hogy ezt az élményt nem tudtad velünk megosztani, mindegy, ilyen keverik. Igen, de átérezzük, nem. Szóval... szóval az a lényeg, hogy így... most ugye az utóbbi időben már ilyeneket csinálgattam, hogy így lejöttem Facebookról, fölmentem inkább Twitterre, egyébként tökre király. Akkor ilyet, mit tudom, a Google Chrome-ot lecseréltem Firefox-ra, és rájöttem, hogy egyszerűen sokkal jobb. És egy csomó ilyen dologba így váltottam, amire így egyszerűen csak azért mondtam azt, hogy mert ezt, mert azért, mert valamikor egyszer jó volt, és kialakítottam róla a véleményemet, de aztán elfelejtettem, vagy csak lusta voltam, vagy egyszerűen így volt kényelmesebb, nem nagyon foglalkoztam a többi dologgal, hanem legyintettem, hogy hagyjuk. És így vagyok én ezzel az Androiddal is, konkrétan androidos telefonom, nekem még a HTC Magic volt az első androidos telcsim, hát ez Jézusom. Nem... Ez hány éve volt? Szerintem legalább 6, nem? Vagy lövés sem nincs. Egész nemzedékek felnőttek azóta. Egyébként abszolút, tehát én ilyen régóta vagyok androidos, és valakivel beszélgettem, és mondta, hogy hát android, meg minden is, az helyzet engem nem kell meggyőzni. Szóval ismerem az Androidot, de körülnézegettem így telefonok terén, több platformon is, és egyszer nem találtam olyat, egy HTC-t kivéve, amire azt mondtam volna, hogy ezért kiadnék pénzt. Ez az S3, ez nekem kicsit csalódás, mert negyedszerre vittem szervízbe, és gagyi műanyag. Tulajdonképpen egyébként a kamerára, meg ilyenekre nincs abszolút panaszom, tehát hogy tényleg teljesen jó, meg itt Lalival elhülyéskedtünk egy ilyen hangfelismerő szoftverrel, az is tök király. De hogy alapvetően rájöttem, hogy én már ebből az ilyen bütykölgetésből, meg custom romok telepítgetéséből én már kinőttem, és egyáltalán a telefont is már tényleg csak ilyen nagyon casual szinten használom, tehát hogy ilyen... Nem hiszem, hogy a kinőttem az jó erre. Hát nem kinőtted, hát van, aki még 60 évesen is ezt csinálta, nem kinőtted, inkább meguntad. Nem most az, hogy meguntam. Nem, én szerintem ezt kinőttem. Tehát régen ez érdekelt. Nem, ez érdekelt, ez lekötött. Nem, ez érdekelt, ez lekötött, de most már egyszerűen annyi mással kell foglalkoznom, hogy nem fér bele az, hogy még ezzel is szórakozzak. Meguntad, ilyen egyszerű, nem hiszem, hogy kinőtted. Vagy nem, jó, mindegy, igen. Igen. Jó, nem tudom, miért kell erre rágyógyulni, hogy most kinőttem-e, vagy meguntam, szerintem kinőttem. De nagyon kedves vagy, hogy fiatalítani akarsz egyébként. Minden esetre megnéztem ugye ezt a még egyszer újra, ezt az Apple, ezt a VVDC-t, és most úgy néztem meg, hogy eredeti nyelven is nem mindenféle kommentárokkal, ami eltereli a figyelmet, tehát odafigyelve a 2 órát végignyomtam. És megnéztem a Yosemite-t is, stb. Az új iOS-t, és elhatároztam, srácok, hogy váltani fogok. És itthon is, a Vikinek is, magamnak is fogok venni iPhone-t, 5-est. Persze megvárom még, amíg bejelentik a 6-ot, és kicsit az makra lesz, mint a izé egyébként, a Galaxy. Na igen, és ez is egy mikor... kicsit már ez nekem. 9.09. 9.09, és mikor jön a következő? Hát szóval kettőt jelentene be évente, nem? Nem. Hát úgy van, egyet úgy van most be minden évben, és ezt most írták le, hogy azért van két darab VVDC, mert az egyik a fejlesztőknek szól, a másik a sima felhasználóknak szól. Ugye a ősszel van az, amikor bemutatják az új laptopokat, új iPad, új iPhone. Tavasszal, ami most volt, ugye meg az, hogy bemutatják az új iOS-t, az új OS X-et, tehát ez inkább ilyen fejlesztői rovat. Egyébként nem, mit gondolsz te az új OS X-ről? Nekem nagyon bejött az, hogy tudsz telefonálni rajta, az nagyon király. Na, itt nekem is ezt tetszett, ráadásul tudod mi, hogy van egy ilyen család funkció, nekem, ugye ez a hands-off, amiről te beszélsz, hát ez zseniális, tehát ez az Uber király, eleve ugye, hogyha elkezdesz írni egy SMS-t a telefonodon, és mit tudom én, jó, inkább megírom gépen, akkor gépről simán folytatod, és ugye fordítva is minden eszköz iPad-del, ugyanígy ugye teljesen kompatibilis. És ami nekem igazán tetszett, az az, hogy az iCloud-ot, meg ezt a funkciót úgy összehozták, hogy egy család, ha be lehet állítani max, azt hiszem, hogy 6 főre, hogy egy család vagytok ezekkel a készülékekkel, ezek a készülékek, akkor automatikusan, ha például én a naptárba beírok egy programot, akkor azt a Wiki is látja. Jaj, és, hát ez, jó, mondjuk igen, ez már régóta működik. Ez már az S2-ben benne volt, Kávari, szóval ez nem egy újdonság. Jó, de ez mondjuk a legelső iPhone-ban is benne volt, tehát... Hogy... Igen, de úgy abban az értelemben, ahogy ezt most csinálják, ebben az értelemben nem. Tehát mert itt a bevásárló listától elkezdve a naptáron át, a képeken át, itt mindent szinkronizál egy családon belül, és hogyha én szerkeztek valamit, akkor az az update verzió látszik már a másikon. Ez nem volt benne. És nem akarok ellent mondani, de az Androidnak ugye az a jelmondata, hogy mindenre van egy alkalmazás, erre is van. Van. Én értem. Jó, de azért tekintsük el a naptárat is meg lehet így csinálni, viszont elismerem, hogy barkács. Tehát ez az, ami miatt igen, azt akartam mondani. Én azt akartam mondani, hogy azért van kettő különbség a Legic termék és a te raktad össze és minél szétesik termék között. Meg tehát az a helyzet, az biztos, hogy fog működni, ahogy kell, nem úgy, ahogy felrakod az Androidra. Na az igen, appot, és akkor... így van. Tehát pont ez van, tehát a Google naptárnál is nekem például be van állítva, hogy van a családi, meg stb. Tehát én ezzel tisztában vagyok. Csak hogy a kutya nem használja, mert az egyik telefonon nem frissíti le, aztán a másik az jóvá írja, akkor ez nem írja, állandóan van vele valami. Ráadásul a Samsungnál most megnyitok egy alkalmazást, akkor itt várogat, meg mit tudom én. Az a helyzet, hogy... Várjál, Kaveri, az S5-höz hasonlítod az S3-adat? Mert nem. Ez, hogy megnyitsz egy alkalmazást és várnod kell... Mármint az 5-eshez hasonlítom. Két éves technológiáról beszélünk. Hogyha egy 4-es iPhone-on, mondta, hogy 2012-ben jött ki az S3, akkor most beszéljünk a 4-es iPhone-ról, ott is ugyanúgy vársz az alkalmazásra, szóval... Nem. Oké, hogy ez... De. Hát tökre nem. Nem. Hát... Gyakorlatilag egy napja volt a kezembe, majdnem egy fél napot használtam, és nem vártam az alkalmazásokra. Mi is, négyes iPhone? Négy? Négy, igen. A hugomnak van. A sima 4-ese. Igen. Nem a 4-es, hanem a 4. Uh-huh. És fogtam, megnyitottam a galériát, és megnyílt a galéria. Érted, itt pedig gondolom fogom... a legfrissebb operációs rendszerem, igaz? Nem tudom. Na, hát... Ja, jó. Fám sincs, hogy melyik. Ah, én azzal tisztában vagyok, hogy egy nem, mondjuk annyira nem is számít. Igen. Hogy ez idő után rá frissít. Jó, csak most mondok valamit, nekem most az S3-am nem hajlandó a legfrissebb szoftvert lefrissíteni, plusz elromlott a memóriakártya olvasója, vihetem vissza a szervizbe 5-5-szörre. Tehát én erről beszélek, és ezzel van nagyon tele a tudatom. Tehát az, hogy megveszel egy telefon, ja meg ez a full műanyag, igazából ez ettől vitt el a legjobban a kedvemet. Az S3 nagyon-nagyon tetszik a Samsungnál, tök jó, fú, micsoda szolgáltatás, vizálóság, nagyon-nagyon menő, ez tényleg tök király. Ez nem az S3, ez az S5. Igen? Ezt mondtam, igen. S3-ot mondta. Nem S3-at mondtam, hanem Samsung 5-es. S3-at mondta. Hát rohadtul nem azt mondtam, de teljesen mindegy, mert jó, kös akkor ebbe bele, mert gondolom... Nem kötök, csak mondom, hogy... De hogy nagyon kötegetsz, nem, brutálisan. De tényleg, Marci. De tényleg, hát igazad van. Hát amikor S3-at mondasz, és S5-re gondolsz, és kivitalak, hogy S5, akkor nem mondasz, hogy S5-öt mondtál, mert nem azt mondtad. Csak ennyi. Most ebből ekkora problémát kell csinálni? Nem, csak ezért javítottalak ki, hát most nem azt csináltam, mert... De oké, igen, figyelek, abszolút. Nem, semmi, beszélj nyugodtan. Hát, de én nem akarok beszélni. Beszélj, Marci, nyugodtan, tessék. Megadom a szót, figyelek, Marci, mondjál dolgokat. Nem rám kell figyelni, én figyelek rá, csak nem mondd azt, hogy S3-kor S5-ről beszélünk. De hülyeségeket beszélsz, Marci, és kötözködsz. Hát de menj már a francba, hát de most komolyan, fel akarsz húzni? Mert fel akarsz húzni, Marci, én most beülök a kocsiba, 5 perccel laksz, és személyesen fogok seggbe rúgni. Gyere, de nem akkor megtanítom, meg, négy de akkor van, megtanítom neked, meg, hogy mi a 3 és az 5 között a különbség. Marci, gyere, figyelj, és akkor megbeszélhetjük, hogy... Marci, melyik a 3-as, és melyik az 5-ös? Marci, figyelj, vége a visszanézem. Nyugodtan, nézd vissza, ha de hogyha 3-at mondtál, akkor 50 000 forintot fogsz kifizetni. Pályára fogsz állni. Elmondom neked, hogyha 3-at mondtál, akkor 50 000 forintot fizetsz, jó? Jó, teljesen. 50 roki, hogyha 3-at mondtál, oké? Teljesen mindegy, de egyszerűen... Hát most már nem mindegy, most nem. Elbeszéltük. De nem, gyerekek, nem mondtam, hogy... Hova álljatok, hozok popcorn-t, addig nem ezek egyszerűen. Gyerünk, beszéljük meg. Három nem fizetek semmit, Marci. Nem fizetek semmit, hanem megfoglak, ezt kikikkellek innen, mert idegesítesz. Hát nem, a négyen nem nyílik meg, hát magyarázd meg, amikor tegnap használtam, mondd meg, hogy mi nyílt meg nekem, Marci. Még magyarázd meg, hogy mi van az asztalomon. Ez azt is mondd meg, Marci, hogy épp most mire gondolok, mert egyszer, Marci, te meg tudsz mondani mindent. Mondd meg, légy szíves. Te fel tudsz idegesíteni, Marci. Nem is kellett volna kávét innom egyébként. Hát nem. Gyerekek, ezt hogyhogy nem én indítottam el? Tehát nem tudom. Semmi közön nem volt hozzá. Kezdek kiesni a lendületből. És abból indult el, igen, végig is benne voltál. Jó, tehát akkor lehet, hogy 3-at mondtam, semmi baj, 5-re gondoltam, tehát én megfogtam az 5-öt, megnéztem, tök jó a vízállóság, stb. És aztán megnéztem személyesen egy boltban, és egyszerűen egy szar műanyag az egész, úgy, ahogy van. És most tényleg nem akarok senkit megbántani, akinek esetleg az van, de egy iszonyat drága készülék, mert az, és nem voltak képesek normális anyagokat használni, na és ebből lett igazából nekem a legfőképpen elegem. Tehát, hogy drága is, mert ugye az iPhone-ra mit mondanak mindig, hogy ízét túlárazott, tényleg túlárazott. Hát de emberek, hát akkor nézzük meg a legújabb modellt, az nem túlárazott, és a furra tele van műanyaggal az egész. Hát igazad van, abszolút. Jó, de mondjuk... Egyébként, szerintem egyébként, abban egyébként igazad van, meg kéne csinálni a Samsungot is ilyen fémhátlaposra, minden, és akkor azt is úgy lehetne venni, hogy veszel 8 gigásat, vagy 16 gigásat, vagy 32 gigásat, vagy 64-eset. De amúgy, ja. Én azt mondom, hogy inkább leveszek egy műanyag hátlapot, és belerakok 15 000 forintért egy 34 gigás memóriakártyát, mint kiadok plusz 70 000 forintot. Azért a plusz 32 gigája, de egyébként igazad van. Na jó, de most azt is mire használod ezt a 34 gigát, érted? Ha belegondolsz, mire fogod azt használni, nem? Tehát most például nekem, ameddig működött az S3-amban a memóriakártyaolvasó, jó, rohadtul be vagyok rágva erre az S3-on, ha megmondom őszintén. Minél de látszik, hogy én nekem meg S3-on van, és csorró vagyok az S5-re, engem felidegesít az, hogy izé... Hogy, jó, hogy Marci, de srácok, ez egy beszélgetős műsor. Várjál, de múltkor így felhívott a Marci, nem indul el az a szar, kivágom az ablakon, lemegyek a tóhoz vele kacsázni, mit csináljak vele, és így mondom, dob ki a kukába. Próbáltad, nyomd a felsőt, leesőt, belsőt, külsőt, érted, és a hardware-t. Megpróbálta ki meg bekapcsolni? Igen, nincs, ezt tudtam csak mondani. Próbáltad ki meg bekapcsolni? Na jó, van mindegy. De jól esett egy kicsit rage-elni, és mikor rage-eltünk utoljára egyébként? Beszélj nyugodtan. meg nem fogok szólalni, bazd. Fú, azért hát nem megyek most... az idegtől. Hát én nem tudom, szerintem Lalival, nekem elfogyott a popcorn, én nem tudom, Lali, neked? Nagyon jó volt a páholyból végignézni az egész cicaharcot. Tehát én nem tudom, tehát én nem tudom, hogy ebben miért kell problémát csinálni. Tehát nekem volt Androidom, nekem volt iPhone-om, nekem volt Xbox-om, nekem volt PS-em. Én sose szittem egyik platformot sem, mind a kettő szar, ha igazat akarjátok tudni. Tehát mindegyiknek megvan előnye, hátránya, az kész. Hozzá, de biztos, hogy szerencsés kell egyébként hozzá, én ezt aláírom. Tehát persze, hogy jó készüléket fog ki iPhone, vagyis, tehát lehet, hogy az precízebben össze van rakva, meg mit tudom én, üvegből van, meg acélból, ellenben simán kifoghatsz egy teljesen szar modellt, ami mondjuk szétesik darabokra egy nap után. Tehát és akkor meg azt fogod utálni, tehát teljesen mindegy igazából. Ez ilyen egyrészt szerencse kell hozzá, másrészt meg kinek mi. Ha most megmondtad az Androidot, nekem is volt Androidom, simán lecseréltem iPhone-ra, meg van iPad-em, nekem nagyon tetszik, azt kész, tehát ez van. Volt Xboxom, most van egy PS-em, tök jó, szar a kontroller, ellenben működik, azt kész. Hát most érted? Tökéletes eszköz nincsen, és addig, ameddig kettő vagy több van belőlük, addig mindig lehet vitatkozni, melyik a jobb. És ráadásul a izék meg pont arra játszanak, az összes ilyen Monster Corporation Company fasság, hogy ugye mindig legyen valakinek egy konkurenciája, érted? Tehát mindennek van konkurenciája. Például, mint Cavalry-nek a Good Like. És fordítva. Más közben hallgatom vissza a régyet. Ne sérteges, bocsánat, de ne sérteges. Közben úgy bírom, beírt a Gyurcsány Ferenc nevű felhasználó, jó napot, azt mindenki írogatja rá, hogy viszlát, meg viszontlátásra. Csak le kell szavazni, és nem lesz többet itt. Meg itt van tehát Orbán Viktor írogatja, hogy csökkentjük a gázt, meg ilyen baromságokat, és mindenki... Jó ez az eső, csak kicsit Dead Island-es. Meg növeljük a nyugdíjakat, tehát nem itt kell kampányolni, így úgy érzem, tehát... Hú... Jó. Várjál, még hallgatom a Rage-et, beszéltek. Szusza. Na hát, Szusza. Gyerekek... Gyerekek vagytok most. Most nagyon gyerekeset játszottatok. Jó, hát abszolút, tehát ez benne de kell van is. A pakliba. Kell is ez néha. Hát meg a Marciból ezt hozza ki. Tehát a Marci ezt hozza ki az emberből állandóan. Látod, hogy nem állod meg, hogy ne rúg bele? Az ember, aki nem tudja a különbséget a 3 és az 5 között, és csak ki akar javítani jó szívűen, hogy ne a kommentelők írja. Jó, mondjuk a jó szívűen. Jó, azért az így volt, ez volt a jó szívűség. Igen. Marci és a jó szívűség. Ugye fölrúglak az S-árban, de a pofázó. Hát de tényleg hihetetlen. Tényleg mindjárt fölrúglak itt izé Firefox meg. Ezt a show notes-ba dobjátok már be, hogy mikor volt a Rage. 40-kor. Dobjátok már be a show notes-ba, hogy mindenkinek mondjam. Érdemes az elején is 39-től, mert ott kötött belém a Marci. Oké, rakom. 39 percre. Az epic fight! Tehát még alig kellett volna elíteni, tudod, hogy round one! És akkor beadtuk a kombót. Az a durva, most már legalább tudom, hogy mi lesz a Putkennek a címe. És ilyen igazi, ilyen kattintos hatásvadász, mint amit a 444 csinál mostanában, tudod? Meg az tehát, hogy a Putkenn elment WC-re, nézd meg, mit talált a WC csészében az újságíró. Ez lesz a neve? Igen, nem, az lesz, hogy itt tudom, hogy az epic fight, volt. Good Like már megint hülye volt. Ja. Kádori szívinfarktus közelében, ezt hallgasd meg. Tényleg, és hallod így, kéne egy kép az autódról, kéne, hogy benne ülsz, és akkor egy feszítővassal a kezedbe, és akkor Cavalry autóba ült, hogy megemelje. A Marci így a kocsim előtt, így a motorháztetőn így rage-el, mint aki tudod, így anyáz, és így nyomó a padlógáz. Igen, mert én voltam az, aki most is rage-el. Fogtam a fülem. Ne ordíts már velem, te állat! Ne? De azért simán visszaordítottál. Tehát amikor te ordítasz, akkor így kihúzod a dugót a füledből, amikor meg keveri, akkor meg vissza. Tehát én... Igen, mint el tudod. Előre! Ja, várjál, mindjárt jövök. Na várjál, most én ebben hogy kerültem bele? Hát te mindig valahogy belekerülsz ezekbe, Alex, tehát, hogy képzeljétek el. Hát csoda, hogy nem úgy, én hittottam el. Úgyhogy veled is kötekedni akarok, csak úgy kerültél vele, hogy igen. Akkor nem küldök több ilyen szerelmes levelet a Line Messenger. Már mostanában nem küldtem. Már van egy frappáns, amin gondolkodom, csak még ki kell dolgozni, úgyhogy majd figyeljen rá, mikor kapsz üzenetet tőlem. Na igen. Meg majd azt írják, hogy kis írok üzeneteket. Legyen az a neve, hogy veszeked. Ez nagyon jó. Jaj. Magyarország jobban teljesít. Ennyire lenyugodtak a kedélyek, hogy már meg se szólaltok, fiúk. Pedig nem, ti vagy nem, én például a francba nem volt igazam. Tehát tényleges hármat mondtam. Kár, pedig még jó, de mondjuk ebből ennyi, ekkora ügyet csinálni, tehát... De nem, egyszerűen abból csináltad az ügyet, Kavri, hogy én csak kijavítottalak, hogy S5. Miért kell az S5-ről beszélni? Marci, visszahallgatom, nem ezért kaptam föl egyébként a vizet, de tényleg ne haragudj, hogy nem akarlak. Ez, hogy egy bunkó paraszt voltál, tehát, hogy így... Jó, Gurlák most küldött nekem egy képet magáról, tehát... Esküszöm, úgy nézel ki, mint akit mindig is utáltam az egyik iskolámba. Lehet, hogy te voltál az. Na jó, figyelj, lépjünk. Mi a téma, mi a következő téma, amit beszéltünk? Megbeszéltünk témát? Hát igen, nem. És közben itt a témák között Superhold, de ne hozzuk fel, mert ideges leszek. Na, Lali, te is rage-elsz mindjárt. Ne, azért leszel ideges, mert egy felhős volt az ég, és nem lehetett semmit látni, se a csillaghullásból, se a Superholdból, se az összes ilyen látványos, és egyébként ultra ritka galaktikus jelenségből. Te nem most látod tényleg az animális fényemet piszkálod egy bottal? Nem, de kajak, kimegyek, most se láttuk az Enterprise-t, és itt tudod, ez egy szar nap volt. Picard kapitány, ereszkény lejjebb nem látjuk. Valaki hívja fel Jamie kapitányt. Picard kapitány, itt a galaxis számítőrre. Nem rabolnak el az UFO-k, és akkor úgy mész haza. Nem hajtottak végre anális szondázás. A pufók, nem az UFO-k. Jaj, milyen egy epic filmet láttam meg én. Hát erre jut eszembe az UFO-s filmről. De ez kivételesen pozitív csalódás volt. Megnéztem ezt a The Family. Magyar cím a vérmesék. Hát megkérdezzétek, hogy sikerült ezt kihozni. És... Azt láttam én is, az izé család, nem az a mafiózó család, amit elküldtek. Nem tanúvédelmi, hanem valami védelmi. De olyasmilyen tanúvédelmi, igen. És én úgy ültem le, hogy így megnéztem a borítóját, megnéztem a magyar címét, hogy vérmesék, és így, na jó, mindegy, dolgozok közben, jó lesz második monitoron. És így le kellett a melóval állnom, mert annyira kellemes meglepetés volt. Csak az a baj, hogy nem igazán jó leszpoilerezni, mert hogy attól ütős, hogy így szépen rassan rádöbbensz a dolgokra. Tehát zseniális, nézzétek meg egyébként. Mi a neve még egyszer? The Family. Vérmesék magyarul. Nekem egyébként pont az volt vele a tapasztalatom, én bevallom, hogy második leülésre sikerült megnéznem. Az elsőt elkezdtem, néztem, és kb. 20 perc után feladtam, mondom, ez rohadt unalmas, mondom, ez nem vicces. És tudod, a másodszorra leülök, mondom, nincs internet itthon, mondom, jó, megnézem a gépemmel lévő filmeket, és akkor ott volt még rajta ez, mondom, jó, ezt nem fejeztem be, megnézem, adok neki még egy esélyt. És annyira, nem azt mondom, hogy bepörgött, de kicsit ilyen tempót váltott, és abszolút ilyen poénos, jó kis izgalmas film lett a végén. Igen, szóval igen. Én is azt mondom, hogy well done, GGVPK. Szóval jó. Tehát ez ilyen fél siker volt. Igen. A report az első nézést. Igen, abszolút. A first try az 20 perc surrender volt. De kajak amúgy, tehát úgy érzem magam, hogy összeraktak így, mit tudom én, fél órányi jó filmet, és még elé raktak így másfél órányi szart. De ahogy végignéz, ezért a végén van a jó. Láttad te is egyébként? Nem, én most fogom majd, most már meg érdekel, hogy mi ez. Meg láttam egy krimit, nem tudom mennyire láttátok, Prisoners, azt nem a neve. A Fogságban a magyar címe. És 2,5 óra az a film. Ez egy ilyen ektek krimi. És Most nem tudom, mennyire láttátok, nem akarom elszpoilerezni meg semmi, de egyébként én ajánlom, hogy megnézzétek, de egyébként egy abszolút középkategóriás film. Szóval kihagyható, de hogyha valamiki nagyon unatkozik közületek, akkor megnézheti nyugodtan. Két és fél óra, az két nagyon és sokan. Fél órás krimi, és igen, nagyon el is van húzva, de még így is leri a filmről, hogy legalább egy fél órát ki lett vágva belőle, szóval egy ilyen három órás film biztos lett volna. De nem azt mondom, hogy jó, az se rossz, egy ilyen abszolút középkategóriás film volt, egyszer megnézhető, mondom csak, ha nagyon unatkoztok, de az lerít a filmről, hogy olyan hihetetlen egy autista szerencsétlen baromállat volt a nyomozó, hogy az, ami elképesztő. Tudod, filmekből hozzá vagy szokva ahhoz, hogy a nyomozó, az tudod, azért nagy, kemény, izé, jó, nem azt mondom, hogy nagy darab, de hogy kemény, érted, van egy kiállás egy nyomozónak. Spoiler alert! Ez egy szerencsétlen volt, érted? A koszos tálamat nem vitetném ki vele, és ő volt a nyomozó. Egyébként vannak... Szóval csak ennyi. De ott akkor magával a sztorival is baj volt, vagy csak a karakter volt? Magával a sztorival nem volt baj, mert az abszolút a végig nem tudott tényleg, hogy kik a gyilkosok. Az alaptörténet az, hogy két kislányt elrabolnak, és a szülei és a rendőrök ugye keresik őket. És minden lehetséges izét fölkutatnak, hol tűnhetett el, meg hogy hallott-e, vagy ilyen, meg stb. Egy abszolút krimi. És tényleg a végig nem tudott, hogy ki lehet a gyilkos, vagy ki lehet az elrabló, és a végén tényleg megdöbben. Szóval ilyen téren jó a sztori, csak el van húzva nagyon néha, és nagyon vontatott néha, de ezeket a részeket tovább lehet lépni, meg ezeket a részeken tovább lehet lépni, meg jól be van mutatva azt, hogy tényleg micsoda fájdalommal járhat az, hogyha tényleg valakinek a gyerekét, aki abszolút fontos neki, elrabolják, illetve hogy imádom, amikor ilyen sztorikba belelő. Szóval, hogy meg azok is jók benne, amikor, és most elfelejtettem, mit akartam mondani. Ja, hogy mikre képes az ember, milyen olyan dolgokat csinálna meg az ember ilyen helyzetben, amit alapvetően abszolút nem csinálna meg, és a másik család, meg két családnak az egyik gyerekét rabolják el, másik családnak a férfi tagja pedig azt például nem is csinálja meg. Szóval érdekes, jó ilyen téren jó, csak mondom, vannak ilyen húzósabb, vontatott részek. Mondjuk nem csináltál túl nagy kedvet hozzá nekem. Nem is akarok, ezt bevallom őszintén, mert nem vagyok egy nagy filmkritikus, akkor ez a borzalmasan rossz. Ez a film, ez ilyen meh? Ez ilyen, nem tudod, volt ilyen internetem meh? Itthon, és ez is rajta volt a gépemen film, szóval nem az, amit azért töltesz, hogy úgy meg akarom nézni, hanem az, hogy ó, ez is itt van, jó, akkor most megnézem. Új, ilyenek nekem mondjuk is én... vannak, ez a jó ötletnek tűnt letölteni, de mi is ez? És lent hagytam, mert nem akarok hit and run-olni, nehogy kitiltsanak Encore a videótékából, és akkor így lent hagyom. És akkor így itt dolgozok, kirakom második monitorra, hát ez meg micsoda, és akkor várja, de most nem tudom, feljön, gyorsan megnyitom az albumomat, a könyvtáramat, tudja, hogy lesz benne valami ilyesmi. Nekem is vannak vele, én is akkor megnyitom. Egyébként közben olvasgatjátok a kommenteket? Aha, szoktam, igen. Nem. Tehát, hogy Vona Gábor írja, hogy podcast lehet, de jobb kedd, meg ilyen abszurd baromság. Itt van egy, figyelj, egy ilyen film, hogy 5 centimeters per second, tehát, hogy ez mi lehet? Az anime, amit mondtuk, hogy nézd meg. Én ajánlottam neked, és szígyeld magad, hogy nem nézted mind meg. Mind a kettőt mondtuk. Jaj, ez a nagyon szép. Jaj, de ezt belenéztem. Illetve végignéztem, nagyon jó volt, Lali. Nem, aha, ő nagyon okay. Gyönyörűen meg van rajzolva, de baromi uncsi volt. Viszont volt most nem mondod. Az én ízlésemnek, viszont megnéztem a Ghost in the Shell, és az nem mondod, hogy szar volt a 5 centimeters per second. Nekem nem jött be. Lehet, hogy nem volt hozzá hangulatom, de nagyon szép volt. Olyan gyönyörű volt, hogy konkrétan nem hittem el, hogy ezt rajzolták, tehát hogy ilyen nincs. Van. De maga, nem tudom, annyira a történet vezetése az nagyon lassú, ezt elismerem, de... Mondjuk azért hát ez egy különös stílusba tartozik. Egy ember, aki ezt értékelni tudja annyira. Tehát finoman nekem... lebukóztál? Nem feltétlenül, mert én sem tudok minden filmet megnézni. Tehát ennyi erővel én is lehetek bunka azért, mert nem tudok bizonyos filmeket megnézni, de nem tartom magam annak, jaj, egyszerűen nem nekem való. Srácok, annyira pihent agyúak vagytok némelyik tek, tehát... Hihetetlen, nem ti. Miért kell mindig keverébe belekedni? Bocsánat. De Lali, nem bírom ezt hallgatni, hogy belekötsz kávéval, Lali. Lebunk. Ugye? Fú. Ez egy kemény nap. Itted az anyámat? Nekem te ne. Ez olyan rossz volt régen, nektek nem volt ilyen körzetetek, ilyen ember, aki így, itt tudom én így elmentél mellette, véletlenül hozzád ért, de általában ő provokált, hogy mi van? Te figyelj, hagyj már békén, mert mi lesz? És akkor ilyenkor így megeszem anyádat reggelire, téged meg kibelezlek, mi lenne? Tudod így, legszívesebben megmondtad volna. És akkor tudod, így mondja a csávó, jó persze, és akkor vált a kép, hogy mint a Dexterben ott van hozzáfóliázva egy asztalhoz. Gyakorlatilag, tehát így mondtam, és így közben ott, ott pörköl, éppen a pörkölt készül az anyádból. Na jó, az a baj, hogy nagyon rákattottam a Dexterre, tehát hogy így megnéztem egy évadot egy három nap alatt, tehát hogy gyakorlatilag alig bírok róla leállni, nagyon durvá, jó? Úgyhogy most így minden vagy, azon gondolkodom. Én az agymenőkre kattantam rá, nagyon nem tudom mennyire ismétek azt a sorozatot. Jaj, ne viccelj, nagyon-nagyon-nagyon. Hát egyszerűen én annyira bírom azt a sorozatot. Mi az angol neve? Abszolút favorit. Big Bang Theory. Igen, a Comedy Centralon szokott menni, igen, agymenők. Igazából nem mondom azt, hogy bármi köze van az angol címéhez, de kreatív névnek írja agymenők, szóval ez nem az a borzalmas kategóriája. Jó, ez olyan, mint akkor az IT Crowdnak az volt a neve, hogy kockafejek, vagy mit tudom én, tehát, hogy... Na, ez hasonló, szóval ennek is lehetett volna azt a címet adni, hogy kockafejek. Mert ez pedig arról szól, hogy nem tudom hány kocka, barát, de tudod, ez a tipikus egyetemista, doktor, zseni, szia keveri pici, szóval, hogy egyetemista, doktor, zseni, együtt laknak, izé, barátok, minden, stb. És akkor ilyen különböző dolgok. De hát ilyen abszolút egy nézhető sorozat. Nem, mint ez Így jártam anyátokkal. Nem láttad még Alex egyébként? Mi se lehet? Ezt a sorozatot. A Big Bang Theory? Dehogy nem. Aha. Ja, azt hittem, hogy ja, hát akkor minek magyarázom? Hát én azt hittem, hogy a közönségnek, tehát... Ja? Akkor mindegy. Miért hallgatnak bennünket? Ja. Miért Alex megy a stream? Úristen, megy a live? Akkor mit izé? Mit veszekszünk itt, Kaveri? Jaj, Marci, úgy szeretem. És én egyébként féláron van a Payday 2, hogyha bárkit érdekel. Itt a sokan írogatják, gondoltam. Közérdekű információt hallhattok. Vagy milyen társadalmi célú hirdetést. Mert tegnap megnéztem ezt az angol címen The Other Woman nevű sorozat, filmet. Nem tudom, mennyire láttátok. Milyen címe? Other Woman, The Other Woman, vagy másik nő, vagy valami ilyesmi. Azt hiszem az ex-csajok bosszúja, vagy csajok bosszúja a címe, barátnőm itt volt, megnéztük együtt. Hú, hát lefáradtam rajta, a nézők között biztos van olyan, aki látta. Konkrétan nézzétek meg, poénos egyébként, de azt mondom, hogy inkább lányom, szóval Kaveri majd a Vikivel ajánlom, hogy megnézzétek. Hát amikor elkezdtünk ismerkedni a Vikivel, és az volt az első próba, hogy végignézette velem a Büszkeség és balítélet, de nem a mozi verziót, ami csak másfél óra és két óra, hanem a hat részes minisztériát. Tehát az extended, supercut, uncut scene, director edition, director's edition, behind the scenes edition. Bonus extrák, és így mi lett azóta a főszereplőkkel, tudod, még az itt van mutatva. Semmi hajléktalan lettem. A Bostonba játszok egy autista meg elősztori, tehát hogy így mi volt előtte. Nem, 6 rész, 6x45 vagy 50 perc, nem egyszerre néztük meg azért, de az tipikusan... Na, az durva lett volna. Az durva, de tipikusan az volt... Kameri ott ült volna a fotelbe egy meggebedve, tudod? Nem, ilyen impulzóra kötve, és így fennakadt a szemem. Folyik a nyára, és akkor csak mondatokat mondasz a filmből, tehát... Igen, Ellison, tudod, Daniel? Igen, és így kijönnek a mentők, kihívják, és így, mi történt, így rám néznek. Ó, Büszkeség és balítélet. Gyorsan, csöpögtessetek le intravénásan. Ez már a harmadik a héten, tudod? Ez már a harmadik a héten, gyorsan, Matrixot neki. Vagy izé, Star Trek-et, csöpögtessetek. Jó, kicsit elmentünk szerintem, tehát... Igen. Na mindegy, akkor visszatérnél a kórházba, és akkor... Hoppipák. Amőbben. Meg végizé. az az egy Terminátort nézett neked. A rehabon. A rehabon. Az elvonón. Vagy haza akarom magam sugározni. És na mindegy, az a lényeg, hogy akkor én úgy voltam, hogy jó, mondom, hát megnézem, nagy a szerelem, így is úgy is végignézed, akkor is tudod, ilyen esetben ha tetszik, hanem, és a végén tetszik, ha tetszik, hanem. És ezt a Homer mondta meg nagyon jól, igen. És azt kell, hogy mondjam, hogy tökre bejött. Tehát, hogy én itt levetettem az előítéletemet abszolút az ilyen romantikus filmekkel kapcsolatban, mert bár vannak nagyon bugyuták, de vannak igazán viccesek is, meg amik úgy ilyen nagyon emberiek, én az ilyen nagyon emberi vígjátékokat bírom. Jó, mondjuk ami... ezt mindenről el lehet elmondani egyébként. Tehát szerintem minden stílusból van jó és rossz. Én azért nem néztem annó skifit, de baromira nem, ugye amit már mondtam is, és azért nem szoktam rá, mert hogy én csak rosszakat láttam. Tehát így meg ugye elítéltem az egészet, hogy mit akarsz, érted? Aha. Egyébként Kaveri nagyon nagy mázit volt, hogy Viki ennek a sorozatnak a rajongója, nem pedig egy nagy barátok összrajongó. Úgy érzem, hogy az neccesebb lett volna. Röhögni fogsz, de szakközépiskolában volt egy, mi úgy hívtuk barátok közt fanklubunk, ami tulajdonképpen abban merült ki, hogy délután jártam suliba egy ideig, 2 évig. És így kora reggel föl tudtam kelni PlayStation-ozni, így telt az első 2 évem, hogy driver-eztem PS2-n, és vagy talán lehet, hogy PS1 volt még az, és ja, PS1, és utána megnéztem az előző, és a kilincs barna volt, ismét, és a barátok közt ismétlését. És konkrétan ezt mindenki megcsinálta, és összejöttünk aztán 11 óra felé kávézni, és mit tudom én, dél körül kezdődött a suli, vagy 1:30 körül, és végig a barátok közt röhögtünk. Tehát, hogy így az mindenki tudta, hogy ki a Géza, ki a Miki, ki az, és annyira vicces volt, hogy tulajdonképpen senkit nem érdekelt a barátok közt, de mivel volt egy ilyen hallgatólagos megegyezés, hogy meg fogjuk másnap beszélni a barátok köztet, és röhögni fogunk rajta, ezért mindenki megnézte. És aztán, ahogy ez a társaság ugye elmúlt, ugye az én barátok közt szeretetem is azonnal alább hagyott, de hogy... Micsoda a szomorúság! Viszont ilyen hülyeségekre abszolút rá lehet szerintem egyébként kattani. Vagy nektek nem volt ilyenetek, vagy nincs ilyenetek, hogy egy valami nagyon titkos baromság, amit azért így nem vállalnál be, hogy nagyon csiped, de... Hát dehogy, de rengeteg van. Na, mesélj. De nyilván senki nem tud róluk. Igen, a fél Winchesterem ezzel van tele. Ja. Igen, és akkor holnap így tudod, ezt így elmondom a podcastben, és így holnap visznek be a rendőrségre, tudod? Na jó, de valami olyan publikus dolog. Nincs, nyilván. Ami esetleg ilyen... nem a full gáz nyilván, tehát azt nem eséled el, arra én sem vagyok kíváncsi, hanem ami így publikusabb, de és csak azért ilyen fura másoknak. A 6. Hannah Montana rajongó voltam, az beleszámít ide? Hát mondjuk azért, az igen. Mások. Tényleg? Hannah Montana, de az ilyen Disney csatornás. Az Disney csatorna, igen. Az egy, tehát magáért, nem a zenéért voltál oda, hanem a sorozatért? Mind a kettőért. Tényleg? Azon gondolkozom, hogy ez gázabb be, mint a barátok között. És nem. Hát ez mondjuk nem attól, akkor ehhez függően az enyém is az. Mert? Ti mit tehát nézel? Én bármikor bármit idézhetsz, én tudni fogom, hogy melyik részben volt a Digimonnak a 3. évadát, az teljesen kívülről tudom. Digimon, én azt sem tudom, mi az a Digimon, sejtem valami Pokémon folytatás. Gyerekkoromban ment, és imádtam, és egy olyan 16 éves koromban megtaláltam torrenten még egyszer, és így visszajött a flashback így a gyerekkoromból, tudod? És így annyira retro, hogy bármelyik nap, mai nap is, tehát bármikor van, és bármikor újra nézem az egészet, tehát én nagyon szeretem. Pedig nagy baromság, orbitális hülyeségek vannak benne, igen. Másik dolog, amit nagyon szégyellek, és minimálisan a tévéhez kapcsolódik, hogy minden nap ami két dolog is van ezzel kapcsolatosan, minden nap, amikor hazértem általános iskola, nem tudom mikor, tudom mikor. Ezt inkább nem mondta tovább, igen, következő. Várj, jó, oké, leesett. Nem is tudom, melyik csatornán ment, azt hiszem az volt a neve, hogy bossz, nem a bosszú állók. Erre majd utána keresek, és ezt majd később felvettem, a másik dolog az volt, csak a címe nem jut eszembe, egyébként egy borzalmas szappanopera volt, de minden nap, amikor hazajöttem délutánként, megnéztem, és nem az Esmeralda volt, viszont hasonló volt, és flörtelmesen borzalmas az a szappanopera, de tényleg ilyen abszolút D-kategóriás, de én mindig hazajöttem és megnéztem, miután természetesen, mert előtte volt a betelefonálós RTL-es műsor. Tudod, mit jelent? A 450 forintért felhívhatod, és 10.000 forintért mindjárt kapcsolnak. Igen. És mindjárt kapcsolnak. Ez most is megy, csak ugye rosszabb. 30.000 forintot elnyomtam erre, érted? És amikor anyukám megkérdezte, miért van ilyen magas telefonszámlánk, és visszahívta az előző telefonszámot, nem örült neki. De én minden nap néztem, és mindig gondoltam, hogy na majd én nyerek. Egyébként ez veszélyes ám, mert akiknál kialakulhat ez a játékfüggőség, mert ez egy nagyon mindennapos dolog. Tehát ez nálam is van, nem véletlenül van $300 benne a cségóban, és így nullán vagyok, tehát érted? Tehát ez jó, szerintem hát ez nagyon sok embernél van, ez a szerencse, baromság, de meg kell tanulni kezelni. Tehát én még egyszer játékra $300, egy 10 eurós játékra nem fogok elvenni, tehát... Fie, nekem anyám egy erőteljes balharoggal megtanította, amikor meglátta a telefonszámlámat, hogy fiam, ez nem jó. És azóta valahogy nincs is szerencse játékfüggőségem. Hú, én most gondolkozok valamilyen ilyen Z-kategóriás sorozatot, én is néztem a barátok köztön kívül, csak most gondolkozok, hogy melyik volt az. Anyám még azt tudom, hogy izét nézik, a Szulejmánt, és így mondja, hogy megnéztem egy részt abból, és így várjál, így le voltunk náluk, és így röhög. Mondom, hova mész? Bekapcsolom a tévét. Hát mondom, minek? Mert megy a Szuli. és már így becézik. És így röhögtem, de ő is röhögött, tudta, hogy vérgáz, és így jaja, vágom, nagyon gáz, tudom, de akkor is most jön az a rész, hogy kiderül, tudod, és ilyen az a durva, hogy a felnőtt emberek tudják magukról, nyilván az értelmesebb, hogy ilyen vérgáz dolgokat néznek, de mégis, mint valami ilyen bűnös alma ott van, és nem bírod megállni, mint a izé volt ilyen, amikor azok az a japánok, vagy ilyen nem japánok, hanem ilyen kínai, régi kínai, vagy hát a sorozat ilyen régi kínai emberekről szólt, a császári ház, meg a mit tudom én is, ilyen 30 másodpercet nem tudtam belőle végignézni, mert annyira dré volt, mert hogy ugye nem lehet szinkronizálni a japán meg a kínai sorozatokat, filmeket, mert ilyen azt mondod, hogy hello, szia, én vagyok a Laci, azt kb. Hagyó! Tudod is így állandó szélesed, hogy nem vágod ki beszéltet, hogy most hasbeszéli, vagy mi a búbánat van. Amúgy ez egy elég common probléma. Én is megnéztem egy részt. Micsoda? Igen? Hát, hogy mivel mondtam, hogy ugye nagy, ez így olyan jól hangzik, én vagyok a Bödész Alekszovics, a nagy Digimon rajongó, de mindegy, tehát azt akartam mondani, az a poén, hogy tehát én nagyon sok japán beszédet hallok. Metal Alekszovics, die, Digimon, Pony. Jó, azért a Ponytól messze van, tehát azért mindennek van egy határa. Pony, Digimon. Na, az a... jól van. Tehát az a poén, azt akartam mondani. Vagy kisablány, dáj, dáj. Vérhalány, a pónék, meg a digimonok minden. Jó, most mondja Keveri, aztán meg elmi, azt nézi tovább, hogy barátok köztött. Mikacsú téged, herjön. Nem, hanem a Szulit. A Szulit. Nézzük, a srácok igazából azért ér véget mindig 8-kor a podcast, mert a Szulit akkor ismétlik. Amúgy annyira gáz, hallod? Van a nagyanyám szokta nézni, nagyanyámat, de szépen beszélek, a nagy mutát csávó. Nagy mutté szokta, nézni, hogy a ilyen brazil tévésorozatokat, de néha így elkapok egyet-kettőt, mert mikor átmegyek hozzá, vagy valami, de figyeljetek, gyerekek. Tehát az a az a fordulat, tehát hogy, és akkor nem azt mondta, hogy azt mondta, hanem hogy azt mondta, hogy Padre Doll, és akkor ha, Uralisten, és akkor ő nagy mutat, és így, ajjaj, most mi lesz? Tehát, hogy... Jó, beszélős tévénéző? A beszélős tévénézőni nincsen, jó? Aki visszaveszél hogy... Gézának a barátok tehát, hogy... közben. Igen. Mi lesz? Hát, és ki nem szólja le, hogy mi lesz? A legjobb. Igen. És nem tudom, Vadó Jani mesélt egyszer, hogy ez ő apja volt ilyen, hogy így fölállva üvöltözött a híradó alatt, hogy így hazudsz te szemét, ha mit pofázol, hogy van kép a bőrödön. Ja, és én, Isten nyugasztó, nagyapám azt mindig visszadom át a reklámoknak, tehát mikor ment a izé, egy média mág, mert hülye, egy nem vagyok, és akkor hallom ment a szavába, hogy dehogy nem. De az a durva, hogy én a izékkal vagyok így, ellenállhatatlan vágyat érzek, ha jön egy telesop, akkor leveszem a hangot és elkezdem szinkronizálni. És a család általában körém gyűl, mert többnyire viccesen jön ki, és amúgy... nem bírom ki, de társaságban is esünk. Ezt én is szoktam ám csinálni, de ezt nem tudom, hogy miért nem csinálsz belőle egy videót. Mondjuk én már próbálkoztam a tojásfasszal, ugye? Azért, mert csináltad ilyen, nem akartam. Eszembe volt, hogy én is megcsinálom, de nem akartam kopizni. Mint amikor elindított az ez mi ezedet, és tőle teljesen függetlenül. Igen, volt egy pár rész. Írod, hogy te figyú, akkor még nem voltunk annyira jóban, nem akarod átnevezni? Mondom, miért nevezném át, tök jó név. Mert nekem is ez a sorozatom címe. És akkor így mondtam is, így mondtam is Kreffernek, mondom, nézd már, bazd meg ez a coveri, hogy leizéli az ötletemet. Nem vágtam, hogy a tiéd is. Igen, tehát az a poén, hogy tényleg kiadtad, és már volt vagy három ez mi ez részem, így összesen, akkor még annyira nem mentem bele, de volt vagy három ez mi ez részem, és akkor nézem, Kaveri feltetett egy videót, ez mi ez, mondom, na ne. Olyan, mint a piros és a ketchup. Mr. Piros. Igen, a igen, a ketchup így, mi is oda, tehát, hogy na ne, úgyhogy. hát igen, jó, mindenkinek a... titkos élete, azért csak kiderülnek, hogy itt vannak ám, komoly. Múltkor beleszaladtam ebbe a Szulejmánba. A Szuli! Azt képzeljétek el, a Szuliba beleszaladtam, másfél órás azt hiszem a műsoridő, és ez maximum egy órás műsor, és annyi reklámot belepakoltak. Én igen, azt láttam. Én is imádom! De mondott konkrét közepén, érted? Apám így mondta is, hogy ezt jól megoldották, tényleg nagyon szép volt, gratulálom. Úgy az a poén, hogy például, ha a Simpsons-t felveszem a izével a médiaboxra, egy utólag utána nézem, mikor nincs lent, mondjuk a levest lent szoktam menni, mert akkor azt nem hozom fel, és akkor nézem, hogy... Alex is hogy... a műhelyi titkok. A levest ez fontos, ezt jegyezzétek meg, ez későbbig fontos lesz. Ez ilyen puzzle, ilyen Alexander Venture összerakós játék. Igen, na. És a végén nyerhetsz valamit. A végén nyerhetsz egy badass műanyag napszemüveget. Közben na, írják, hogy Alexander is digi változik Polionnál. Na figyelj, na most mit akartam mondani? Hogy... Mit kezdtem el mondani? Mit kezdtem el mondani? Pikachu téged választal? Ugye az más. Az a Pokémon. Egyébként az is itt tök jó, de azt én nem néztem. De már a Pokémon az oké, ez Pokémonok, de a Digimon az mi? Digimonok? Vagy digitális majmok? Vagy mi? Szóval mi van hát a Digimonban, ami a Pokémonban nincsen? Más, kicsit... nem tudom, nem. Én annyira nem vagyok Pokémonba jártas, mert csak ezt szerettem, és ezt találtam meg újra. Várj, rákeresek a Digimonra. Hogy mi a különbség? Tehát az egyik az a különbség, hogy az úgy van megcsinálva, mintha hú, milyen digitális lenne a Pokémon, meg nem. Aztán ennyi, szerintem hát a Pokémon, a... Ja, a Digimon... Meg a Digimonok, azok beszélnek, a Pokémonok meg nem. Ja, ez megvan, ez nálunk kis divat volt. Volt kétfajta tábor nálunk általános iskolában, voltak a Digimonos köcsögök, meg voltak a Yu-Gi-Oh-s menőgyerekek. A menőgyerekek! Ez a tazós korszak, arra emlékeztek? És akkor úristen, menjünk tazózni, meg izé Yu-Gi-Oh! Csipszek, akkor kezdtek el születni az ilyen ultra nagy emberek, mert mindenki chipset zavált. Igen, meg az autós tetkó, az 50 forintos rémszarrágóban. Turbórágó. És akkor így kajak fölnyomtuk az ilyen izékat, és így soha nem lehetett normálisan fölrakni. És akkor vízzel kellett odarakni, ha jól sejtem, és akkor kb. Két vagy három percet bírt így a pólónál. De nem is az, hanem hogy ráraktad a kezedre, és sose tudtad úgy megcsinálni, hogy vagy ne csúszson el, vagy ne a fele rajta maradjon a papíron, és akkor általában ilyen totálkáros porsék voltak a kezeden, tudom, meg ilyen szanaszéjjel tört Ferrarik, mert hogy így leszakadt kabri, tehát itt a kamion, vagy mi az ő, kabrió kamion. Kamion? Kamion! Én akartam is mondani, hogy de ez itt a kamion! Kabri megmondta a Facebookot, átment a Twitterre, megmondta a Google Chrome-ot, átment a Firefox-ra, megmondta az Androidot, átment iOS-re, most megunja a magyart, és átmegy a tört angolra. Kamion, ó igen! Kamion, kamion! Rakeresik a kamionrongra a Firefox-omon keresztül egészen az iPhone-omon. Azért azt vágod, hogy ez inkább, ez inkább olasz volt, mint angol. Oh yeah, kim voltam, sorry, hogy így beszélek magyar, csak kim voltam egy napot a nagykövetség előtt. Kim voltam egy napot nagy kanisán, és azóta nem találom magamat. El tudom képzelni, mostanában nagyon sok amerikaival beszélgetek, tehát így elkezdtem gyűjteni ezeket a barátokat, hogy beszéljek egyfolytában angolul, tehát szeretnék egyfolytában angolul beszélni, tehát így rendszeresen, és így és beszélgetek így az emberekkel, yes. És akkor mondja nekem a srác, azt mondja, ó, milyen drágoság van már itt, hallod, de azt mondja nekem a srác, Las Vegasban olyan nagy drágaság van már, hogy úristen, már minden annyira drága, és már nem lehet megélni normálisan, mert csak 6800 dollárt keresek. Ja. És akkor mondom, figyelj már, mondod majd mennyi nálatok egy doboz tej. És akkor mit tudom én mondja, megnézem a magyar boltokat, mondom, figyelj, ugyanolyan drágaság van ott, mint itt, csak itt 400 dollárt keresel. Tehát így kicsit becsüld meg azt, ahol vagy, tehát hogy így... Egyébként gyakorlatilag... döbbenet, amúgy iszonyat döbbenet. Jó, mondjuk nyilván nekik a rezsijük, tehát a szolgáltatások rohadrágák kint, tehát egy fodrász, teljesen mindegy, annyira jól megy, tehát mondta a srác, hogy igen, most is elmentem airsoftozni, nem tetszett az AK-m, ezért lecseréltem egy dobtárasra, igazából csak 2000 dollár különbség volt. Mondom, igen, úgyhogy az AK-nak már nem volt kedvem fölrakni eBay-re, úgyhogy széttörtem. Nem, az egyébként tényleg, az volt ott van az ágya mellett, majd milyen jól néz ki, igazából csak egy 2000 dolláros AK reddottal. Tehát így mondom, aha, igen, hát átérzem a problémákat, tehát teljes mértékben. Igen, mi meg itt sírunk, hogy jaj, most akkor S5-öt vegyek, vagy és akkor elkötelezed magad a szolgáltatónak, véredet adott, vérrel írod alá szerződést. De gyakorlatilag tényleg így van. Tényleg így van, tehát most ugye bevezette a nem tudom, micsoda az 1 gigás internetet, kevesebb ér, mint amilyen nekünk van. A 120 mega, ne érted? Azok lazzák, igen. Azok tehát, lazzák. Hogy így, és akkor mondom, hát jó, akkor lehet, hogy mégis az 1 gigás netet 2 évig szerződtettél, megvan a véred és a lelked! Tehát így, és nem, az mondom. A durva, hogy így nézegettem, mondom, lehet, hogy megvenném a Vodánál az iPhone-t, tudod. Uh-huh. Nézem, mennyibe kerül, hát persze megveheted 40.000 forintért, hogyha jó, 20.000 forintos havidíjas szerződés között. Igen, és akkor 50, két évre utána 50.000, tehát hogy... Igen. Igen, és akkor jó, mondom, ez az opció, nem? És akkor nekem van egy ilyen Red Go csomagom, ami 6 rugó, és mondom, ebbe mennyibe kerül? Hát ebbe az 5-es az 165.000 forint. És 2 év hűségidő. És akkor így... Meg a veséd az egyik. És akkor legalább. Így nézem, mondom, hülye vagy? De így teljesen így kár, hogy nem volt ilyen kommentot, hogy így hülyék vagytok? Hát fölmegyek az árgépre, vagy bárhova, ugyanennyiért veszem meg kártya függetlenül. Hát hogy így, hogy ez hogy hát nem hiszem, vagy mégis. De. Aha. Tehát nem, így újonnan elég drágák. Tehát én azt vettem észre. 167-ért láttam most. Micsodát? iPhone 5-est? 5-est, ja. Kártya függetlenül? Nem ja, hiszem, nem hiszem. 16 gigás. Mondom, tényleg, most nézegettem. Találtam wow. Valami. Dobd be azt a linket, de nekem egyébként az az erős gyanúm, hogy a rossz piactól származó készüléked van, és nekem van egy kollégám, aki azt mondta, hogy ő megcsinálta a tuti bizniszt, vett egy olcsó S4 minit, azt hiszem. Igen, az elkezdtem nézegetni a tulajdonságait a telefonnak, és a... mi ez, product code, nem a product code, ami megmondja, hogy milyen területen lehet használni. E-mail szám, azt hiszem? Nem az e-mail szám, az az egyedi azonosítója. Yeah. Azt hiszem product code-ban van benne, hogy valamiben benne van az, hogy milyen területen adták ki. Ott 3X szerepelt. Az a ami porno? Azt jelenti, hogy... ami azt jelenti, hogy kitörölték, tehát ki volt ütve a telefon. Yeah. És valami problémája volt, és okosba kellett valakivel megoldatnia, hogy javítsák ki, mert persze, hát hogy valami figyelj, probléma van énekkel. Itt van az XXL GSM, sajnos nem hirdetnek nálunk, de gondoltam, bemondom. 158 ezer forintért, és az XXL GSM, én még 12 évés náluk vettem a telefonomat, és gyakorlatilag... Azok a lopott telefontárulók, nem? Nem, én azt tudom, hogy ők azok, akik este lopott telefonokat adnak el. Nem. Ami igazából nem gond. Megnézed bármikor, izé, mit tudom, most nézegettem egy SP, Sony Ericsson SP-t, mindenhol 80, izé, az a GSM 60 vagy 50. Azért, ja, mert van náluk, ilyen csomagolás bontot. Tehát ez lehet, hogy ilyen kamionról leesett, és aztán soha meg nem lopottak. Nem tudom, de minden esetre most, ha megnézem az Emagon, ott is 163. Tehát a poén az, nem jön ki, hogy én annó láttam az Onionnetet, tehát annyira nem voltam fent rajta soha, aki ilyen igazi szuper underground gyerek, azt tudja, miről beszélek. Nekem az egyik barátom mutatta, és ott volt egy faszi, tehát az Onionnet az ilyen nem lenyomozható internet. Tehát ahol senki... Tordózerrel működik, nem? Igen. Na és az a lényeg, hogy ott találtam egy faszit, aki azt csinálja, hogy általában, amikor hajószállítmány érkezik Apple termékekből, akkor egy konténert lenyúlnak. Aha. Mm-hmm. Nem veszik észre, nem? És akkor gyakorlatilag, igen, és valahogy megúszszák, én nem tudom, hogy. Az a lényeg, hogy tehát lehet lopott Apple termékeket venni teljesen regisztrált számokkal. Tehát, hogy teljesen funkcióképes, és még Apple supportot is kapsz. Úgyhogy tök lopott az egész, érted? Hát de gondolom, jó pár millió példányból lövésük nincs, hogy melyik az, amelyik. Persze, tehát így működik, tehát gondolom ott izi leemelnek egyet a hajócskáról, és akkor viszont látásra. Ott izi lefizetik azokat, akik ott vannak, azt... Na érted, mert tehát onnan tudom, hogy igazából lehetséges ezt csinálni, hogy így lepattingatni helyekről, és úgy, hogy semmi baja nincsen, de mondjuk nem tudom, hogy mennyire előnyös, tehát én nem tudom. Mert utána meg, ha rossz, akkor vissza se tudod vinni, senki nem fog veled kezdeni semmit. Igen, ez a baj, hogyha egy lopott telefont elviszel, ugye ott az e-mail szám, és ott minden egyes izének, ilyen szerviznek kötelessége beütni a gépbe, hogy ezt az e-mail számú telefont most szervizeli, és hogyha azt az e-mail számot feljelentik, akkor téged úgy visznek el, mint a retek. De tényleg nagyon durván, mert főleg, hogyha egy 100 plusz 1000 forintos, hogy hívják, telefonról van szó. Na jó, csak mondjuk, ha például bemész mondjuk az XXL GSM-be, és ugye itt rendesen kapsz róla a számlát, minden garancia papír, akkor ha lopott maga a készülék, akkor a mi az a, tehát akkor a bolt szívja meg, mert te bemész és az... Nem, te nem szívod meg, hát visszafizetik a pénzt. Én egyszer a jártam. A bolt szívja meg, az olyan, mint hogy volt nekem egy ismerősöm, aki vett egy Xboxot használtan az egyik ilyen nagyobb áruházból. Aha. És használt volt, és senki nem írta oda, hogy ez egy flash-eltetett Xbox. Tehát uh-huh. Gyakorlatilag teljesen bannolva van már mindenhonnan. És senki nem írta oda, és megvette a srác, de egy bolttól, tehát hogy ahova be volt véve, és akkor ott szólt, hogy hát figyelj, itt van egy kis probléma, mert ez egy tök feltört Xbox, és nem ezt kértem, és visszafizették az árát, úgyhogy... Hát velünk történt olyan az egyik kollégámmal, hogy vett egy telcsit egy ilyen boltba, elkezdte használni, tök jó, és akkor így 3 hét után kapott egy levelet, hogy fáradjon be a rendőrségre ekkor meg akkor, tanú, mint tanú. Tehát tudod, hogy mindenkinek, tehát ha vádlott vagy, akkor is tanúként hívnak be. Nem, igen. Akkor gyanúsítottként. De ezt nem mondják a szemedbe, mert akkor nem mész be, hogyha nem mész, te nem, vagy gyanúsított. Nem izélnek, nem, ez tud ilyen. Én már kaptam gyanúsított behívókérőt. Jó, de melyik rendőrségről? Tehát így, tehát hát azt én is elhiszem, hogy... rendőrfőkapitányságról. Na jó, de először az első alkalommal nem tanúként kaptam. Az első alkalommal tanúként kaptam, alkalommal gyanúsítottként. Ja, hát akkor már tudod, hogy mi van. Na mindegy, és így behívtak tanúként, vagy behívták tanúként, és akkor ő meg bement nagy naivan, és mondta, hogy önnél van ez meg ez a készülék, vannak önnél? Hát ő meg, ó, persze, hogy van ilyen készüléke. És itt van esetleg? Persze, itt van. Jó, kinyitották e-mail szám, stb. Lopott volt. És akkor honnét van ez a telefon? Hát, izé, 3 hete vettem az egyik boltba, és akkor jó, mondjuk ez, az a baj, hogy ez a duma, boltba. Ez olyan, mint a bicikli tolvajoknál, hogy hát vettem. Tehát, hogy igazából itt de még nem vagy kiúzva a szarval. Hát, de volt papírja róla nyilván. És akkor elmentek a rendőrök a boltba, ez a sráccal, és akkor végülis megmutatta, hogy itt van ez a papír, nálatok vettem. Mondta a srác, igen, nálunk vette, tényleg. És visszaadta neki a lóvét, aztán utána ugye a boltos a rendőrséggel, amit tehát gondolom lefoglalták a telefont, ő meg megmutatta, hogy honnan van. Hát azért van, hogy bármi, ha ők telefont adnak, vesznek, akkor személyigazolványt kérnek el. Tehát olyan igen, nincs most de, már, de hogy bemész. Az a poén, hogy ezt, tehát én nem rég tapasztaltam, hogy hát de, már elég régen, amikor eladtam az Xboxomat, hogy a játékaimat vittem vissza, és ott is a csávó kért. Tehát, ja. Mert hát hogyha lopott a... játék, vagy valami, tehát, hogy akkor az ő fejét veszik le, hogyha nem tudja bizonyítani. Hogy nem, igen, tehát, hogy nem tudod bizonyítani, hogy ha te vagy a boltos, és nem tudod bizonyítani, hogy hogy te ezt átvetted ezt a telefont, akkor simán azt mondják, hogy a tiét elloptad, úgyhogy viszontlátásra. Jó, hát csak azért én mondtam, most nem akarok itt semmilyen negatív reklámot adni nekik, de nekem akkor is szürális néha az a 30 ezer forintnyi delay, ami nálunk van. Igen, delay az késés. Jó, akkor különbség. De vagy én nem mondom, hogy gyanús, de szóval inkább megvettem. Jó, hát furi, de biztos hát forrástól. Na jó, 6, de most... 80 ezerért. Ja, értem, csak mondjuk egy olyan összegnél, hogy mit tudom én, 158 ezer, meg mit tudom én, 240 ezer, ha van róla garancia, ők papíron vállalják, és ismerem magát a boltot, évek óta van, hát akkor nem nagyon gondolkodok rá. Jó, csak mondjuk milyen garanciát vállalnak? Mert az, igen, van az EU-s. Garancia van, az gyanús, mert általában a készülékekre már 2 évet adnak. Sőt, a csúcs Samsung készülékekre 2 év garancia van, meg hogyha beregisztrálod a weboldalon, akkor még plusz 2 vagy 3 hónap házhoz menős garancia van. Most az nem a poén, hogy én most regisztráltam, de ugye... De telefonoknál nem kapsz meg. Na, mondom, az a poén, hogy most regisztráltam az új tévémet, ami Samsung, és itt is írták, hogy regisztráljam be a Samsungnál, és akkor még kapok plusz garanciát. Tehát hát figyelj, azt jó. Írják, hogy 12 hónap teljes körű bolti, és 24 hónap SV. Mi az SV? Shadow Warrior. Ja, szoftver. 48 hónap garancia. Ez a durva, hogy szoftveres, az semmi, az te újra telepítés. Semmi. Igen, mire vállalnak szoftveresen garanciát? Ez semmi. De ráadásul iPhone nézel, vagy Galaxy-t? Nem, iPhone-t. Tehát az iPhone-nál tudod, a shifter rákattintasz a restore gombra, és akkor gyakorlatilag újra rakod a telefont. Megcsináltuk, jöhetsz a telefonért, 2 hét múlva tudod így fölhívni. Ja, és akkor körülbelül 30 percbe telt az egész, de azért 30, mert 20 percig keresték a kábelt, tehát így. Egyébként hogy van az Apple termékeknek, hogy van egy szériál szám, és mondjuk én besétálok bármelyik hivatalos Apple kereskedésbe, és beviszem a telefonomat, akkor a szériál szám alapján meg tudják mondani, hogy ez akkor lett vásárolva, és hogy garanciális, és hogy csak igen. Többi. Igen, az egész ilyen tiszta cloudos, tehát hogy de annyira, hogy tehát gyakorlatilag, hogyha mondjuk elveszett a telefonod, és mondjuk nincsen nálad, és nincs is beregisztrálva, de mondjuk megvan a száma, a sorozat száma, akkor nem kell a Find My iPhone. Hanem akkor egyszerűen bemész az Apple Store-ba, és akkor megmondják, hogy most éppen a Dózsa Győrben van a telefonod. Mondjuk ez vagány azért, nem? Ez azért poén van, mert ugye a Find My iPhone, azt még te is meg tudod nézni, hogy hol van a telefonod, ha beregisztrálod. Ha nincs, de mondjuk megvan nálad a sorozatszám, és tudod igazolni, hogy megvetted a telefont, akkor megmondják neked, hogy hol van. Kivéve, aki van kapcsolva. Akkor is. Próbáld ki az iPad-edem. Setupold a Find My iPhone-t az iPad-en, kapcsold ki, ragd le valahova, és nézd meg gépen, hogy hol van. De akkor az utolsó ismert pozíciót mondja, nem az aktuálisat. Nem, mondom, direkt kipróbáltuk. Tehát ez annyira pontos, hogy például elmész a hátsó kertbe, és azt a távolságot is méri. Jó, hát biztos, hogy nagyon modernek már ezek a dolgok. Én nem tudom, én nekem itt van az iPad-em, az asztalon. Én szeretem az iOS-t is, meg szeretem az Androidot is. Az iOS-t mondottál! Úristen! Hát mit javítasz ki az iOS-t? Mit akarok mondani, és amúgy mire használod? Kíváncsi. Most egy good like-ot egy picit utároztam, igen. Tehát, hogy mire használod egyébként? Tehát, hogy... A tabletet? Ja. Ugyanarra, mint a telefonomat, csak telefonról megosztom a wifi-t, hogy tableten nem merüljen a telefonom. Tehát mondjuk akkor sem. Netezés, Facebook, ilyesmi. Netezés, Facebookozás, Twitterezés, játékokra. És az a poén, hogy... Naptáramat ebbe vezetem igazából. Én nem tudom, srácok, de rengeteg jó játék van. Tehát borzasztóan. Tehát én egyfolytában 32 gigás az iPad-em, és egyfolytában törölgetnem kell, mert megtelik, és semmi nincs rajta, csak app. Nekem is tele van egyébként. Tehát, mert olyan jó cuccokat találok néha mostanában, főleg az új játékok között. Van egy tök jó retro shooter például, annyira király. A 8 gigás iPad-emre azt képzeld el, hogy figyelj, két oldal applikáció van rajta, és tele van a 8 gigás iPad-em. Szóval a 8 gigás iPad? Nem csak 16-os van. Akkor 16-os. Hát gondolom 16-os. A nyereményjátékra gondolom a legolcsóbbat akarták, mert ugye ez magyar nyereményjáték volt. Miért ez nyereményjáték? Ja, ezt nyerted a izébe, a 444-es. Igen. Ja, na az tök király. Igen. Ezért mondom, hogy én gondolkoztam nagyon sok ideig az iPhone-on, csak nekem nagyon unszimpatikus az, hogy én vagy 8-at vesek, vagy 16-ot, vagy 32-t, mert lehet, hogy először azt mondom, hogy ó, tuti nem használom ki azt a 8 gigát, meg azért tök elég, de aztán mégis tele van, akkor meg nem tudom azt mondani, hogy baj, hogy ennek azt veszek egy memóriakártyát, nem, akkor konkrétan új telefont akar betetni velem. Egyszerűen nekem az annyira unszimpatikus lenne, hogyha nekem ennyire be lenne korlátozva így a helyem, hogy én inkább azt mondtam, hogy én telefont fogok venni, legkésőbb évvégére. De várjál, mikor van az, amikor újat kell venned? Samsung lesz. Hogy mikor, amikor újat kell vennem? Hát mikor, mert azt mondtad, hogy amikor azt mondja, hogy újat kell már venned, mert már nem tudod használni. Hát hogyha betelik a 8 giga, vagy betelik a 16 giga, vagy a 32 giga. Nem, egyszerűen nekem ez nem szimpatikus lépés az Apple dolgoktól, hogy nem bővíthetőek. Nekem ennyi az egész, ami az Apple ellen van, mert én tudom, hogy az iPad-emet teleraktam a 8 gigáját, én tudom, hogy a 16 gigás memóriakártyám tele van a telefonomon, és én tudom azt, hogyha én még szeretnék rá zenét, vagy esetleg filmet rakni, akkor, mert mit tudom, utazok, vagy megyek valahova, és akkor jó lenne telefonon filmet nézni, vagy játékokat akarok még rátenni, akkor nekem szimpatikusabb az, hogy elmegyek egy Osamba, és veszek 15.000 forintért egy Samsung memóriakártyát, mint az, hogy szenvedek azzal, hogy hát nincs hely. Mondjuk ezt el tudom fogadni, de én nekem igen, pont ez egy ezt jó, nem érdekel, csak az a baj, hogy nekem például soha nem telik be. Tehát, így volt az a baj az iOS, tehát hogy az iOS erre van építve, tehát így utólag annó biztos nagyon jó ilyen catchphrase volt, hogy nem akarták ugye a konkurenciát ezzel baszoktatni, meg hogy nehogy véletlenül inkompatibilis legyen a memóriakártyád, vagy lassabb legyen, mint amennyire kellene, és koroncsa az élményt. Igazából az egész egy ilyen sellout volt régen, most is az persze, de őszintén ugye mivel az iOS már így működik, hogy nincsen benne fájlkezelő, vagy van nyilván, de az hát az, ilyen, az olyan, mint az OSX-é, tehát ilyen ne nyújj hozzá című fájlkezelő, nem hiszem, hogy nagy szükség lenne rá. Nekem egyébként ez a nagyon nagy zártság is, amit az iOS közel, az sem szimpatikus, szóval hogyha én akarok, akkor hagyd rakjak már el. Az, hogy iPhone-on fizetős a widget dolog, az nekem azt sugalja, hogy hát ez egy zsidó banda, hát most... Nem, vagy nincsen ez egy nagyon pénzéhes mert nincsen fizetős widget. Widgetet lehet rárakni, akkor milyen widgetet? Semmiért nem lehet. Semmiért nem lehet rakni. Megfogom, hát jó, hogy most már semmiért. Nem, ez nekem nem szimpi. Én szeretem, hogyha az asztalon kint van az, hogy milyen idő van, mennyi az idő, itt van. Az így is kint van, hát ez... ahhoz nem kell widget. Az a poén, hogy tehát amit lehúzol fentről, az a widget. Tehát én igazából erre sokat filóztam rajta, most már lesz sajnos. Én sajnálom, mert így ilyen, nem tudom, így, nekem így tűnik rendezetnek. Nem tökre nem hiányzik ez a widget. De egyébként az iOS 8 az, hogyha megnézitek a WWDC-t, akkor lesz most már extensions. Tehát ugye módosíthatod az egészet, hogy néz ki, új billentyűzeteket rakhatsz be, meg stb. Tehát ugyanaz, mint az Androidnál, és ez már annyira nem tetszik, mert félek, hogy ugye ezzel elrontják az egészet, mert az egésznek az a lényege, hogy oké, hogy nagyon zárt, viszont úgy van megcsinálva, hogy biztos jó legyen. Persze, jó, hát egyébként hogyha valami mégis rossz, akkor visszaállítják az elődjére, és aztán ó, minden jó, és akkor megcsinálják újra. Igen, de sokszor tőle, hogy ilyen tudom egyébként szét lesz gányolva vele. De igen, nekem most már arra van szükségem, hogy legyen egy készülék, amit azt 4-5 dolgot tudja, amit én szoktam vele csinálni, viszont azt megbízhatom profin, és anélkül, hogy bütykölni, babrálni, tehát nekem soha nem tett be ez a 8 gigas, ami egyébként az S3-ban van, soha, azt hiszem 80 benne, soha nem használt, tehát soha nem használtam a widgeteket, talán régebben, de abszolút leszoktam róla. Igazából semmi, telefonálok vele, netezek, e-mail, naptár, ilyesmiket csinálgatok, erre meg nekem szerintem tökéletesen jó. Tehát például én nem is régen állandóan cserélgettem, most egy éve megvan az S3, egyébként nem fogom eladni, meg fogom tartani, tartaléktelefonnak, ha esetleg valami lesz. Egyébként tartsd meg a kicsidnek. De ezt most azért mondom, mert nekünk egyébként is családban lehet, az van, igen. Hogy az S3-at én odaadom öcsémnek, felrakok rá, vagy 80 játékot, amint csak tudok játékot felrakok, Angry Birds, ilyen játékokat felrakok neki, és akkor utána odaadom neki, és akkor játszik vele esténként, amikor van kedve. Erre például tökéletes ez a telefon, én pedig egy 5-es. Ez olyan, amikor odaadta az öcsének a nem tudom, már 6 éves öccsének a telefont, a csaj, és akkor le volt fényképezve, megnézte az előményeket, és akkor Google keresés, naked woman, big boobs. Tehát, hogy... És kinek adta oda? Nem tudom, hogy nángegen találta, hogy le volt fényképezve az előmények, és akkor ilyen először naked woman, utána naked woman, tehát így próbálgatta a gyerek, és akkor utána big boobs, meg ilyenek voltak a Google keresőben. Nagyon durva. Úgyhogy, ja, vannak ilyen poénok. Jó van, srácok. Jó van, srácok, majd én most lezárom ezt az adást. Sziasztok! Igen, nem mondom, hogy... Én akartam, annyira át akartam élni. Szeretlek. De nem mondom, hogy rossz az iPhone, mert nekem is van Apple termékem, de én azt mondom, hogy telefonban én még mindig a Samsungot bátorom. Úgy itt kérdezgetik a Nokia-t. Nokia? Nekem az, hogy Nokia, HTC, meg LG, meg Sony, ezek nekem nem. Az a poén, hogy van ugye Windows Phone a családban, és annyira ratyi, hogy azt el nem tudjátok hinni. Tehát, hogy ez oké, hogy a Samsung meg az iOS veszekedik egymással, de a Windows Phone az mint az Internet Explorer, érted? Jel van magának hától. Nekem is pont ez a gagy Internet Explorer érzésem volt, hogyha fogok egy Nokia-t. Nekem most is már, sajnos. A Nokia az arról volt híres, hogy egy Nokia, az bírja 3 napig, azt a földhöz vágott bírja, az egy tanktelefon. Biztos, hogy be fog érkezni a hívásod. Pontosan. Biztos, hogy meg fogod írni ezt az SMS-t. Vagy ráálltak erre a próbálunk elegánsak lenni, próbálunk modernek lenni a Windows 8-sal, és amit kiadtunk, az olyan, mint a hanyásom. De legalább kiadtuk, érted? Nekem nagyon szimpatikus a Nokia. Hát az olyan, mint ugye ezen alapul ezeken a csempéken, ami alapból egy nagyon utált dolog. És ez erre építeni fel egy másik telefonos oprendszert, hát meg köszönöm. Én egyébként a csempéket sem utálom, én Windows 8-ot használok, és amennyit én találkozok a csempékkel, annyit én totál el tudok belőle fogadni. Én is, amikor elindítom reggel ritkán, a gépet, akkor bejön. Pontosan. És ritkán találkozol vele, mert nem vagy hülye amerikai, de hogy ott keresne rá az Xbox alkalmazásaira, hanem én megnyitom az Xboxot, és ott keresek rá a Windows alkalmazásokat. De az a poén, meg az asztalon nyitok meg dolgokat. Az a poén, hogy mi ennyit találkozunk vele, de ha mondjuk a telefonodon lenne ugye Windows Phone, az, akkor egész nap azt nézegetnéd. Tehát, ott, hogy földhöz is vágnám. Ha nem használtak még Windows 8.1-et, akkor ugye még mindig a csempébe jön be a Windows, az 8.1-nél már nem be lehet állítani az asztalra bútoljon, mint régen. Annyira várom már, hogy tönkre menjen a Windowsom és felrakhatsak egy 8.1-et, tehát, de mondjuk addig lusta vagyok hozzányúlni. Pedig a te Windowsod gyakran adja meg magát, vagy? Hát ez már 2 éve megy, tehát... Ja, le az ennyi az, ami állandóan. Mostanában volt egy full kék halálizé. Nem, az a gigabájtos gépemről beszéltem, az volt ilyen, hogy 2 hetente kellett újra rakni. Ez már ez simán egy másfél éve működik, ezen semmi gond nincs már. Tehát amióta megvan, vagy 2-szer újra raktam, és azóta ez van, tehát ez már nagyon elég régi van már. Figyelj, Vili bácsi azt írja, én se utálom a csempéket, én good like-ot utálom. Puszillak, Vili bácsi, nem ennyi, Magdi nénit. Egyébként mit szóltok ez a Hackintoshoz? Mennyire néztetek ti? Vagy én annó fel is raktam a Hackintost. én használtam, mielőtt megvettem volna a Macintost. Nem véletlenül vettem meg utána a Macintost, ezt most így teljesen komolyan mondom. Tehát, hogy ez a custom build Hackintos, annyira gagyi gyerekek. Tehát az a, elronthatod vele az egész Apple élményedet, mert csak annyit fogsz belőle látni, hogy egyfolytában kék halálod lesz. Vagy ha nem, akkor még annyira nem fognak működni az eredeti szolgáltatások, ugye? Mert a gépet nem arra van írva maga a hardvered, hogy futtassa normálisan ezeket a dolgokat. Ja, és a másik rendkívül unszimpatikus dolog, még eszembe jutott az Apple-re kapcsolatosan, az az iTunes rendszer. Na igen, ezt akartam, azt akartam mondani, hogy akinek nincsen Macintosa. Hát ez a, fú, de idegesít. De mondom, figyelj, az a poém, hogy ha Mac-ed van, a Mac-ed van, akkor ezt nem veszed észre. Na most, ha PC-d van, várjál, elmagyarázom. Elmagyarázom, tehát Mac-ed van, és van egy iPhone-od, mint a harmad, tehát így, amikor van egy PC-d és egy iPhone-od, akkor az a, képzeld el a poklot, ahogy így lángol a géped ott a közepén. Tehát így lefagy, tölt, nem csinál semmit, kétszer lefagy egymás után, belassul, megállítja, hogyha... Tehát borzalmas PC-n az iTunes. Volt Mac-em, és én ott se értettem ezt az iTunes-os történetet. De ott legalább működött. Na jó, de mondjuk, hogyha van egy iPad-ed, meg van egy telefonod, vagy, akkor miért van az, hogy miért nem lehet azt csinálni, hogy az iPad-emre ezt a zenét rakom, a telefonomra azt rakom, a másikra meg nem, azt rakom. De ezt lehet csinálni, ezzel miért van? De ezt, hogy rádugod, és akkor duplikálja a tartalmakat, és akkor fölmásolja. Azaz, és cup, és szinkronizált. De miért szinkronizált? Nem azt akartam. Nem baj, szinkronizáltam, egyébként, hagyjál. Egyébként alapból a backup az rohadt fontos. Tehát annyiszor mentettem el meg a telefonjegyzékemet, meg ezeket, hogy az valami hihetetlen. De Samsungon is van backup. De figyeljetek, 20. századon a telefonjegyzéket, azt miért nem a Google Posta fiókba tartjátok? Egyébként igen, én ott most tartom. Most már cloudon tartom, de amikor én megvettem az iPhone 4-et, akkor még ez nem volt divat, ez a cloudos díj. Na, de, és egyébként ez a... Bocs? Igen? Nem, azt akartam mondani, hogy amúgy a backup nagyon jó, és az is, tehát most már cloudba megy, tehát bárhonnan eléred bármikor, csak az a lényeg, hogy kell hozzá egy iTunes sajnos. De megmondom őszintén, hogy így használom, meg mit tudom én, PC-n már jobb, régen azért borzasztóan rossz volt, már azért nem ez a pokol, ami lángol, csak ezt azért így ez a régi érzés bennem maradt, már működik azért valamennyire, de még most is csinál baromságokat. Tehát de ilyesmit, hogy tehát bedugom, és akkor akarom restaurolni, mert már mit tudom, én az iPhone-omat akartam újra rakni azért, hogy letöröljem róla az összes szart, így nagyon gyorsan, és akkor be kell rakni az iPhone-odat DFU módba, azaz, hogy ilyen be van kapcsolva, de még sincs. Vagy nem, don't fuck up mód. Don't fuck up mód, igen, tehát az simán el tudod baszni. Mindegy, az a lényeg, hogy abba berakod, és akkor az iTunes, amikor restaurolna, akkor tud csak restaurolni, mert ugye ezért inkább vidd be, és Magyarországon fizess érte 10 000-et, ezért a 3 gombnyomásért, és azt csinálja, hogy kiírja a Windows, hogy az eszköz nem kap elég áramot, és az iTunes meg beszarik tőle. Tehát, hogy ilyen dolgok történnek PC-n, tehát nagyon ez mai napig van. Egyébként, ami nagyon brutálisan, még egy utolsó mondat, már aztán tényleg lassan 8 óra, aztán Kavari is már le akarta zárni 6 perc az adást. Igen. Hogy Samsung Galaxy S5, hogyha nincs rárakva rendesen az akufedő azére, hátlap, rendesen, kiírja a telefon, hogy az akufedő nem zár elég jól. És ez az, ami még így, what the fuck. Nem azt mondom, hogy ez a non-plus ultra, de minimális figyelmesség, ami... Ez amúgy olyan, mint hogy ahogy kiírja egyébként az iPodod, vagy az iPhone-od, az én is találkoztam vele, hogy a legfurcsább, amit láttam, hogy kiírja az iPad-et, hogyha beázik. Azt de szerintem kurva nagy. Nem rendesen még be szegény. Ki van írva, hogy izé, hogy beázott, úgyhogy inkább hagyd száradjon meg. Meg hogy izé túl melegszik, akkor is kiírja, hogy most inkább ne használd, akkor nem is tudod, hanem csak a segélyhívót tudod akkor használni. Nekem, én ilyen nem találkoztam, nem áztattam be, meg nem raktam én. Nekem egyszer volt egy hiba, de elég régen iOS-en, és akkor írta ki, hogy túl feszültség van a telefonban, úgyhogy ellenőrizzem a jackdugót, mert lehet, hogy benne van valami fém. Nem volt benne semmi, de újraindítottam, azt jó lett. Na jól van, srácok, lezárjuk a mai podcastet, érdekes volt. Megint Dalit úgy érzem, elnyomtuk, nem? Na, hát nem igazán, én nagyon jól szórakoztam itt a háttérben. Én is, nem tudom, miért kell ilyen pessimistához zárni mindezhez, Kavari. Ja, tényleg már. Közben itt titokban majdnem megfulladtam, mert ittam egy kis vizet és félrenyeltem, de izgalmas adás volt. De legalább vettünk popcornt. Igen, utolsó elejéddel egyébként még le is írtad, hogy basszus, félrenyeltem. Szóval ez a... Igen, ez hívjatok, mert... Félrenyeltem! És leírom. Jó volt, jó volt. Na jól van, kösz srácok, hogy itt voltatok. Jövő héten akkor újra, Rage-el újra már találkozunk. Már nélkülem. Marci már nem akar jönni, azt mondta nekem most. Itt leírt a TS-re. Igen, Marci ki lett rúgva. Nekedtek egy a coveryba. Coveri leírta nekem, hogy mekkora király vagyok és kilépek. Nem, a következő videója Marcinak, belültettem coverit a húgyfoltos ülésbe. Én már azt hittem azt, hogy beleültettem coverit a húgyfoltos nénibe. Tehát azért... Annyira azért nem gorosz. Tehát annyira azért még... Annyira szerintem azért zárjuk ezt a dolgot, itt leköszönjük szépen. Na, szevasztok! Szeretem nevetéssel zárjam, hogy a podcastet. Én is. Sziasztok! Csáv!